sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammed sahbihi ve selleme teslimen kadir. Elhamdülillah. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Başlıyorum. Ses gidiyor mu aşağı? He? Neden? He? Gitmiş mi? Başlıyoruz Şifa-ı Şerif'ten. Metin okuyoruz. Maddi manevi hastalıklarımıza şifa olsun. İnşallah o metni okuduğumuz için duymuş olsunlar. Duymaları lazım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رضي الله تعالى عنه وارضاه ولما نويت تقريبه ودرجت تبذيبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلا وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب الباب الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه وفي عشرة فصول الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدنيوية وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا ففي 27 فصلا الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربي ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته ففيه 12 فصلا الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات وفي 30 فصلا القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام فيترتب القول فيه في 4 أبواب الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته وفي 5 فصول الباب الثاني في لجوم محبته ومناصحته وفيه 6 فصول الباب الثالث في تعظيم أمره ولجوم توقيره وبره وفيه 7 فصول الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه 10 فصول القسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية يضاف إليه وهذا القسم أكرمك الله هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب ve ma qablahu lehu kel kavaid ve temhidat ve delail ala ma nuridu fi min en nuketil beyinat ve huvel hakim ala ma ba'deh vel muncizu min garadı hada te'lifi ve adeh ve inde tekassi li mev'ideti ve tefassi an uhdeti yeşregu sadrul aduvil la'in ve yüşregu kalbul mü'mini bil yakin ve temlehu envaru cevaniha sadrih ve yakdurul akilu nebiye hakka kadrih ve teharrarul kelam fi babeyn. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتشبث به القول في العصمة ففي 16 فصلا. الباب الثاني في أحوالي الدنيوية وما يجوز طروؤه عليه من الأعراض البشرية ففيه 9 فصول. القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه عليه السلام فينقسم الكلام فيه في بابين. الباب الأول في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص ففي 10 فصول. الباب الثاني في حكم شانه ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته وفي 10 فصول. وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه. فأختصر الكلام فيه في 5 فصول وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس ويشفي صدور قوم مؤمنين ويصدع بالحق ويعرض عن الجاهلين. فبالله تعالى لا إله سواه استعين. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلا. قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزام. فتنويه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام وخصوصي إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام. وتنويه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه. فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم طهر وزكى ثم مدح بذلك وأثنى ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى. فلو الفضل بدءا وعودا ولو الحمد أولى وأخرى. ومنها ما أبرزه للعيان من خلقي على أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصي بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة وتأييدي بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة فالكرامات البينة التي شاهدها من عاصره رآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرونة قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن ثورة الحافظ قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مشرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل Ebi Muhammedin tef'alu hâdâ sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme. Fema rakibeke ahadun ekremu alallâhi teâlâ minhu kâle ferfadda arakâ. İlâ şerefi ruhin Nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve âlihi ve ashabihi ve şâhina kâfe. Ve ilâ ruhul kâzı iyâz ve ilâ ruhâhi şârihîh. Seyyidine Şihab, Seyyidine Ali İlkari, vesairi şurrah vel kuttab, vesairi meddahine li Resulillah sallallahu teala aleyhi ve selleme minel müellifin, minel ulema ve salihin. El Fatiha. Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal mustakîm. Sırâtal lezîne غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allah-u Teala ve Resulü Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem bizlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bu müdafalarımızdan ve İslamoğlu gibi kainatın efendisinin şanı şerifi hakkında tenkıs içeren kitaplar yazan hezeyanlar, savuranlara karşı bu çıkışımızdan ve savunuşumuzdan razıdırlar. Allah da razıdır, Resul de razıdır. Bütün zuhuratlar bu yöndedir. Onun için kim diyorsa ki niçin isim veriliyor veyahut isimler verilmesin diyorsa bunlar yanlış konuşuyor. Biz bunları dinlemeyeceğiz. Kimsenin aklına da ihtiyacımız yok. Efendim adamın ismini vermeyelim, şöyle yapmayalım, böyle yapmayalım. Bazıları şimdi diyorlar, biz Cübbeli Hoca'yı dinliyorduk da şimdi bıraktık. Niye bıraktınız? Diyaloğun aleyhine atıyor. Onun için efendim birçok hocaların aleyhine kitap yazıyor. Onun için bıraktık. Bize ne bundan? Ne zararımız var? Siz madem böyle efendim fırıldaklık yapıyorsunuz, o zaman sizin bırakmanızda bize hayır var. Bizi dinlemeseniz daha memnun oluruz. Çünkü bize ihlaslı adam lazım. Bize karışık adam lazım değil. Allah karışık kulları sevmez. Halis kulları sever. Şimdi efendim şu İslamoğlu'nun adını vermeyin, şunun adını vermeyin. Niye vermeyeceğiz? Peki. Bu dersler bu hususta başlamıştır ve devam edeceğiz inşallah. Efendim İslamoğlu kalkacak. Ümmü Süleym gibi yüce bir sahabiye annemiz, Hazreti Enes'in annesi. 10 yaşında kalktı, getirdi Resulullah'a teslim etti. Efendimiz onun evinde yattı da terledi, kalktı terini, şişeyi aldı da Hazreti Enes de vasiyet etti, kefen kokusuna koydurdu meselesi. Sahih-i Müslim'de geçer. Kalkacak bu Ümmü Süleym annemiz hakkında, Resulullah bununla güldü, buna güldü yani, ne biçim iş yapıyorsun gibi ona ondan dalga geçti diyor. Ondan sonra Hazreti Enes Efendimizin terini kokusuna koydurmuş. Bu gibi insanlar hakkında bunlar aşırı yüceltmeciler. Ondan sonra İmam Bukhari'ler, Müslim'ler bu kadar hadisler Resulullah'ın fazileti hakkında rivayet edenler için ne diyor? Hiç olmadık işleri diyor. Akıl kabul etmeyecek işleri peygambere karizma katmak için uydurdular. Onları uyduruculukla itham ediyor. Ondan sonra kalkıyor. Efendim, İkrime radıyallahu anh'a iftira ediyor. Bunlar yeni çıktı daha. Diyor ki, kadınlarla ters yaklaşıma, ters ilişkiye İkrime fetva verdi. diyor. Biz İkrime'yi araştırdık. Şimdi yeni kitap çıkıyor. Bir baktık, inceledik. İkrime radıyallahu anh buyuruyor ki döl yatağından olmak şartıyla. Dolayısıyla ters ilişkiye cevaz vermiyor. O döl yatağından olmak şartıyla çeşitli yönlerden cevaz veriyor. Fakat döl yatağından olmak şartıyla kaydını koyuyor. O bunu hasbediyor, kapatıyor. Ne diyor? Hani Yahudilerin yaptığı gibi. Bir tarafını kapatırlar, öbür tarafını okurlar. Tevrat'ı öyle tarif ettikleri gibi. Ne diyor? İkrime diyor, ters ilişkiye cevaz veriyor. Taberi'ye iftira etti. Ne diyor? Taberi ehli sünnettir ama çıplak ayağı meshetmeye cevaz veriyor. Yıkamasan olur diyor. Halbuki Taberi diyor ki, yıkamakla yetinmez. Elini de ovalaman lazım diyor. O elini ovalaman lazım dediğini alıyor. Arkayı kapattığı için yıkamak demedi. Bak, ovalamak yeter. Sür geç diyor. Taberi iftira diyor. Bunun gibi daha nice alimlere iftira diyor. Zekvanlara, Hakim Tirmizilere. Ben dergide yazıyorum. O kadar isim yazıyorum. Bu önümüzdeki sayılarda neler çıkacak Arifan dergisinde. Şimdi bu kadar insana isim veriyor. Diyor ki bunlar anlayış özürlü. Sahabe, tabi'in ve Buhari, Müslim gibi müçtehitlerin anlayışları hakkında. Bunlar diyor anlama özürlü. Daha neler? Geçen öyle pis ifadeleri var, öyle kaba ifadeleri var. Sahabe, tabi'in hakkında öyle terbiyesiz ifadeleri var. Resulullah diyor onlardan rahatsız. Peygamber'e hürmet ediyorlar. 1500 sahabe Hudeybiye'de abdest suyunu yere düşürmüyor. Ağzından burnundan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir şey çıksa hemen onu yutuyorlar, kapıyorlar, üzerlerine sürüyorlar cehennem değmesin diye. O da diyor ki, peygamber diyor bunlardan o kadar rahatsız oldu ki diyor, Huneyn'de ganimet için diyor, efendim üzerindeki elbiseyi parçalayanlardan rahatsız olduğu kadar rahatsız oldu diyor. Yahu 1500 tane Allah'ın razı olduğu Kur'an'la sabit ağacın altında biat eden bu kıymetli sahabeler cehenneme girmeyecek diye haklarında hadis olan bu sahabelerden Resulullah razı değil diyor. لَكَدْ رَزِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Fetih suresinde ağacın altında seninle biatleşenlerden muhakkak yemin ediyorum ki diyor Allah, ben razı oldum diyor. Bu da diyor ki peygamber onlardan razı değil diyor. Bak şimdi. Allah'a iftira, peygambere iftira, sahabeye iftira, tabiine iftira, bu kadar ulemaya, evliya iftira. Saymakla bitiremeyiz. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi yapmıyor muydu? Saçını ihramdan çıkarken tıraş ettiğini kendi dağıttırmıyor muydu? Ebu Talha'yı çağırıp iksimu beynen nas, bunu insanlara taksim et buyuran o değil miydi? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zemzem kuyusunda fetih veda haccında fetihten sonra Zemzem'den ağzına su aldı. Ondan sonra o ağzında onu çalkaladı mübarek tükürüğüyle karıştırarak ne yaptı onu? Zemzemin içine tükürdü. Bunu biliyor musunuz? Neden? Neden tükürdü? Çünkü Resulullah mübarek tükürüğü Zemzem'den eftaldir. Bir. İkincisi, biz onun şimdi tükürüğünün değdiği bir kuyu bulsak, gidiyoruz Mekke'ye, Medine'ye, o Vahabiler bütün kuyuları kapatmışlar. Hepsinin üstünü kapatmışlar. Kimse bir şey alamıyor, içemiyoruz. Ama kainatın efendisi ne yapmış? Madem Allah benim tükürüğüme şifa verdi, madem Allah benim tükürüğümde, benim vücudumdan çıkan bir şeyle temas edeni cehenneme haram etti, Resulullah Efendimiz de bizi mahrum etmemek için çalkaladı, tükürdü Zemzem'e. Kıyamete kadar biz onun tükürüğünün değdiği sudan içiyoruz elhamdülillah. Anlıyor musunuz Resulullah neler yapmış? Bunların hepsinin kaynaklarını Arifan dergisinde yazıyorum, yazacağım. Önümüzdeki sayıları da takip edin. Sen Resulullah'ın terine hürmet edenler, tükürüğüne hürmet edenler, abdestine hürmet edenler, bunlar efendim aşırı yüceltmeci mantık, sakat kafa, bunlar karizma katmak için yapıyorlar. Bu kadar iftira. Kardeşim, Müslüman kardeşim, buna karar vereceksin. İslamoğlunun Allah'a, daha ne iftiraları var Allah'a? Şimdi yeni kitap çıkıyor. Kitapta göreceksiniz. وَرَبَائِبِكُمُ اللّٰهِ فِي حُجُورِكُمْ Nisa suresinin, o kitabı temin edin. Mustafa İslamoğlu'nun yanlış görüşlerine karşı hak söz. Kitabın adı bu oluyor, hak söz. Üzerine de ayet koyduk. Allah Teala buyuruyor, اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ بَلْ نَكْذِفُوا بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَيْذَا وَزَائِكُ Biz hakkı batılın üzerine salarız, hak batılın beynini patlatır diyor Allah. Allah bizi de musallat etti buna. Biz hak tarafıyız. Bunlar batıl tarafında duruyor. Bunun yanındaki hocalar da, bunun kanalında konuşanlar da, bunun kanalını reklam edenler de, gazeteleri de, dergileri de, kim olursa olsun, anam olsun, babam olsun, vallahi batıldadır tarafına bakmam. Vallahi bakmam. Biz hakkı batılın üstüne atarız. Feyda ve zaik, batıl köpük gibi sönüp gidecek. Bunların sonu yok. Allah Resulüne iftira ettiremeyiz biz. Bu kadar Müslüman. Enayi miyiz biz? Avanak mıyız biz? Deli miyiz biz? Öyle bir şey yok. İsmini vermeyecekmişim. Neyini vermeyeceğim? O kadar sahabenin adını verip, İkrimelere, Taberilere iftiralar edip, sahabelere, tabinlere anlayış özürlü diye ismini verip diyecek. Demek ki senin yanında İslamoğlu ismi o sahabeden daha değerli ki sen sahabenin aleyhine konuşana göz yumuyorsun. O da bir görüş deyip kitabını okuyorum, sesini dinliyorsun. Ondan sonra sahabe-i kiramın hakkında konuşmak serbest oluyor. İslamoğlu hakkında konuşmak sakıncalı oluyor. Öyle mi? Sen imanını sorgula. Sen sahabeye yapılan hakarette o onların ismini vermiş. Sen nasıl bu kadar sahabeye anlayış özürlü dersin? Demiyorsun ona da kalkıp bana diyorsun ki sen niye İslamoğlu'nun adını veriyorsun diyorsun. Sen nereye hizmet ediyorsun? Senin imanın nerede? Vallahi bunların imanında şüphe ediyorum. Niye bunun adını veriyorsunuz diyenlerin imanında şüphe ediyorum. Çünkü adamın adını vermediği sahabe kalmamış. Hepsine iftira ediyor. O nasıl ediyor da ona bir şey demiyorsun da bana bir şey diyorsun ya? Sen ne demek istiyorsun? Böyle bir şey yok. Doğrulara devam edeceğiz. Reddiyeleri ilmi sahada. Biz sokak hareketlerinde payımız yoktur. Biz cami kapılarında şurada burada öyle bildiri kağıt dağıttırmakla da işimiz yoktur. Biz kitap yazıyoruz. Dergide de reddiyeler. Kitapları Hoca Efendi'den hazırladı. Onu da sunacağız. Diğer Hoca Efendiler, kaç tane Hoca Efendi yazdı o reddiyeyi. Bütün bunları göreceksiniz. Adam diyor ki, yani geçen yine söyledim, son çıkan herzele hiç yenecek yutulacak kabilden değil. Yahu diyor, sokaktan bir kız alsan, çocuk alsan, evinde beslesen, evlatlık yapsan, o diyor erkeğin falan aynı öz kızı gibi mahremi olur diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ayeti nasıl ters diyor. Ondan sonra da diyor ki, bir adam bir kadınla evlense, zifafa girse, cima vakı olsa, o kadının da eski kocadan bir kızı olsa, kadını boşasaymış, o kızla evlenebilirmiş adam. Ya nasıl evlenecek? Annesiyle zifaf yapmış, kızıyla nasıl evlenir bir daha? Buna da fetva veriyor. Bunların hepsinin delilleriyle çıkıyor. Şimdi biz bu şifa derslerine başladık. Bunun önünde çok neler gelecek? Çünkü bunun, bu sırf 3 Muhammed kitabını niye yazdı? Şifaya reddiye yazdı. Kazı İyaz gibi evliyanın reisi, böyle büyük zat, kainatın efendisi, onu müjdeledi. Ey Kazı İyaz, zuhuratta göründü. Kazı İyaz Hazretlerine kaç sene evvel bu? 800 sene evvel. 800 sene evvel bu mübarek zaten. Resulullah buyurdu ki bu Şifa-i Şerif gibi benim metim hakkında bir kitap daha toplanmadı bir araya. Onun için ben seni cennetle müjdeliyorum. Biz de ziyaretine gittiğimizde orada zuhurat oldu. Efendi Hazretleri o zuhuratları hep dinledi, kabul etti ve ilan etti. O zuhuratta da şöyle buyuruldu. Kazı İyaz Hazretleri buyurdu ki Resulullah beni cennetle müjdeledi, mana aleminde ben de benim kitabımı inanarak okuyanları cennetle müjdeliyorum. İnşallah bu derslere devam edenler mahrum olmayacaklar. Ahirette de haklarını arayacaklar. Nerede bizim müjdemiz deme hakkına sahip olacaklar. Çünkü bu itikat meselesidir. Önümüz yazdır. Yaz demeyeceğiz, güz demeyeceğiz. Yazlık şu bu demeyeceğiz. İzinimizi, tatilimizi bile neye göre ayarlayacağız? Bak 15 günde bir niye yaptım? Haftada bir yapsaydım sizi zora sokardım. Köyüne giden var, Sıla-i Rahme giden var, yaylaya çıkan var. 15 günde bir yaptım ki artık pay yok. Ne olacak? Ona göre ayarlayacak adam. Şifa-i Şerif'i kaçırmayacak. Çünkü bu hatim gibidir. Bak her gün, her seferinde okuyacağız baştan. Hep onu dinlemiş oluyorsun. Kaçırma başını. Bütün kitabı dinlemiş oluyorsun. Bir, manalarını anlamış oluyorsun, anlayacaksın inşallah. İki, ondan sonra da müjdeni alacaksın inşallah. Peki Hoca Efendi bu kaç sene sürer? Ne bileyim? Koca kitap. Ne bileyim o zaman? Bunu bırakmayacağız inşallah. Bunu hatmini göreceğiz. Artık bakalım hatmini ne zaman nasip olur. Velakin şimdi ben yaşlıyım veya ya yaşlıya gence bakmıyor ki canım. Genç senden evvelki de gidebilir. O zaman bunu ben bitiremezsem ne olur? Hiç merak etme. Ne olur? Ayetle sabittir. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a, peygambere hicret için, ilim yoluna gelmek için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerini dinlemek için çıktı. Evinden çıkarsa, sonra ona ölüm yetişirse yolda, yani alimler diyorlar ki, bir ilme başlayan, bir derse başlayan, onu bitiremeden ölürse, onun sevabını vermek Allah'ın üzerine kalmıştır. Allah buyuruyor ki, üstüme aldım, tamam. Ve bu derse ihlasla başlayanlar, eğer hiç terk etmezlerse, belki internetlerinin başlarından da dinleyenler vardır. Çalışıyor mu? Çalışıyor internetler. Tabii şimdi herkes gelemez. Bak bizim Almanya'da bu kadar şeyimiz var, Danimarka'da, dünyanın her yerinde sevenlerimiz var, dinleyenlerimiz var. Bu yüz binlerce insanlar merak ediyorlar. Onun için onlar da inşallah ortak olsunlar. Çünkü imkanları yoktur yani. 15'te bir nasıl gelecekler, gidecekler? Siz nasiplisiniz burada. Ebu Ayyub el-Ensari'lerin komşususunuz. Bu İstanbul'da, bu civarda, bu illerde oturmak bile nimettir. Yani ilim meclislerine gelmek açısından. Onun için hadis-i şerifte aleyküm bil-emsar, şehirlerde durun diyor hadis. Niye şehirlerde durun? Çünkü köylerde ilim meclisleri çok kurulmaz. Uzak köylerde duranlar bu ilimlerden istifade edemezler. Hadis onun için merkezi şehirlerde durun buyurmasının sebebi budur. Merkezi şehirlerde ilim sebebi çok oluyor. İnşallah. Ama şimdi Allah işte bu internetler yarattı, radyolar yarattı. Bunlar da ulaştırma sebebi oluyor. Ya herkes de buraya gelemiyor. Allah onları da maksatlarına ulaştıracak inşallah. Böylece bu derslere başlayanlar bitiremeden ölürlerse, neresinde kalırsa ölürse, öyle niyet edeceksiniz ama. Samimi bir niyet edin. Ya Rabbi ben bunu bitene kadar bırakmamaya niyet ettim. Bu niyeti Allah görsün. Bu niyeti yaparsanız kabrinde diyor, alimlerden birini sana müderris tayin ediyor, ruhuna o dersi, başladığın hangi ders ise onu bitittiriyor, mahşere bitirmiş olarak çıkıyorsun. Tefsir Ruhul Beyan'da böyle geçer. O halde belki de bu yolda ölenler benden çok daha hayırlılarından bu kitabı okurlar, bitirirler. Belki de Kazı Yaz Hazretleri'nin derslerine katılırlar. Ruhlar aleminde bunlar devam ediyor. Miraç hadisinde delilim var elimde. Harun aleyhisselam, efendim, zannetsem 5. kat semadaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaretinde ne buyurdu? Baktım ki etrafında, Harun aleyhisselam sakalı çok uzundu, göbeğine değecek kadar. Bir kısmı siyah, bir kısmı beyaz. Harun aleyhisselam ümmeti çok severdiler. Musa aleyhisselamın ümmeti, onda muhabbeb, çok sevilen ismi var, vasfı var. Orada diyor, ümmetinin seçkinlerine vaaz ediyordu, ders veriyordu. Bak 5. kat semada, onun ümmetinden de ona tabi olanlar ne olmuş? Mevla yanına koymuş. 5. kat semada dersler devam ediyor. Onun için ruhlar aleminde inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclislerine de katılırsınız. Bu yolda yaşayın. Bu yolda ölün. Bırakmayın. Her şeyi geri atın. Bunu öne alın. Öne alırsanız öne alınırsınız. Ve sâbikûne sâbikûn. Vakıa suresinde Allah buyuruyor. Dünyada namaza, camiye, cemaate, ilim meclisine, zikir meclisine giderken önce gidenler cennete işte ancak önce girenler onlar olacaktır. Buralara gelişteki öncelik cennete giderkenki sırada öncelik sırasını tespite yarayacaktır. Onlar Allah'a çok yaklaştırılan mukarreb kullara katışacaktır. Onun için inşallah niyetler salih olursa Allah Teala bizi zayi etmeyecektir. Şimdi Kazı Yaz Hazretleri evvela kitabının fezlekesini çıkarıyor. Şunları çekin. İkisini birden. Şurada. Dur. Çek. Bismillahirrahmanirrahim. Fezleke ne demek? Yani sanki bir özet yapıyor bu kitapta. Ne mevzular var, kaç bab var, kaç fazıl var, nelerden bahsedecek, bunu beyan edecek inşallah. Şimdi sabırla, feyizle, bereketle dinleyelim inşallah. Evet. Ha onu diyecektim. İzmit'ten bir hanım kardeş, adını da dediler ama kadın adını vermek istemiyorum. Hocanın, oradaki bir hocayla mücadele ediyor. Mücadele sebebi nedir? O hoca İslamoğlu'nun tefsirlerini yayıyor, derslerini. Bu kadıncağız da dertlenmiş, karınca kaderince milleti bu işten efendim kurtarmak için bu yanlış fetvalardan, itikat bozukluğundan. O da işte hocaya da diyor, işte efendim bunu yapma etme şu bu. Tabii kadının da Gücü ne kadar olacak? Baş edemiyor ama sıkıntıya giriyor. Sıkıntıya giriyor, şüpheye girmiyor ama burada bir sıkıntı hasıl oluyor onda. Hani ben de dün Efendi Hazretlerimizle görüştüğümüzde hepinize selamları var. Cemaatin halini soruyor. Cemaat çok mu soruyor? Her şeyi soruyor böyle. Evet. Dün de görüştüğümüzde işte onu dedim Efendi Hazretleri. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ Allah Teala Habibine buyuruyor. Herhalde sen bu insanlar niye inanmıyorlar diye اِلَّ مُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ Kehf suresinde İnsanlar bu habere, bu büyük habere, bu Kur'an'a niye inanmıyorlar diye üzüntünden kendi canına kıyacaksın. Bu ayeti ben bu kadar anlamazdım. Şimdi daha çok anladım. Nasıl anladım? Bu insanlar bu batılları dinliyorlar. Aklı başında yazar çizer takımları. Kaderi inkar ediyor adam. Amentü şartını inkar ediyor. Hala dinliyorlar. Ve doğruluk payı veriyorlar ona ya. Bu durumda görünce ben bu insanların işte imandan çıkmasınlar nasıl kurtaracağım diye Allah bana bir dert verdi yani. Bu dert de beni biraz eritiyor. Hem yük ağrıtıyor sancılarımız gece sabahlara kadar uykusuzluk çalışmak reddiye ve sıkıntılarımı artırdı bu iş benim. Derdim ne? Bir kişinin imanı kaybolmasın. Korkuyorum. Kalkacak kader inkar etmeye başlayacak millet ya. Bunların kitaplarını görmediniz siz. 20-30 tane kitap yazmış. Kitaplarını hep aldık hocalar taradık böyle. Hepsini taradık. Nerede ne var çıkarttık yani. Çok acayip yanlışlar var. Millet bunları okuyor okuyor helak olacak diye. Hakikaten insanı öldürür bu işler yani. O kadar üzülüyoruz yani. Nasıl üzülmeyelim ya? Müslüman çarşısında, pazarında, mahallesinde salyangoz satacaklar. Yani bu misyoner faaliyetinden daha kötü. Çünkü misyoner faaliyeti sana İncil, Tevrat getirse sen hadi git işine dersin. Veya papaz kapına gelse ben bunu dinlemem dersin. Şimdi bir papaz Hristiyan kanalı açılsa bu Müslüman halktan hangisi dinler? Hiçbiriniz dinlemezsiniz. Ama bunların kanalı daha zararlı. Niye Hazreti Muaviye'ye kafir diyor? Niye efendim o kanaldan çıkıyor? Harama helal diyor. Helala haram diyor. Allah ayette haram etmiş. Efendim evlendiğin, cima ettiğin kadının kızı üvey de olsa sana haram. Buna helal diyor. Ondan sonra evlatlık sana haram değil, helal. Yani mahrem olmaz. Evlatlık senin oğlun değil. Kızın sayılmaz. Buluğa erdi mi evlatlığın? Ne yapacak? Erkek ondan yabancı gibi sakınması lazım. Kadın da ne yapması lazım? Erkek çocuk evlatlık alsa büyüse, çocuk buluğa ermeye yaklaştığı zaman, kadın erkek meselelerinden anlamaya başladığı zaman, kadın ondan ne yapması lazım? Yabancı erkek gibi sakınması lazım. Çünkü arada nesep yok, raza yok. Yani soy bağı yok, süt yok. Yani mahremiyeti mucib hiçbir durum yok. Sakınması gerek. Ona da diyor ki yok onun oğlu gibi. Öz evladı gibi mahremidir. Beraber durur, tek başına kalır. Ona da öyle diyor. Ya bu kadar haram helal birbirine girdi. Hem de Kur'an'ın meali adı altında. E şimdi bunu adam İncil diye almıyor ki. Bunu Kur'an diye alıyor. Tefsir diye alıyor. Tefsir diye aldığı zaman bu batılları Kur'an adına ona yutturuyorlar. Biz nasıl darlanmayalım? Biz nasıl sıkılmayalım ya? Onun için işte herkes vazifeli bu işte. Bu yük tek benim sırtıma kalmaz. Allah hepinizi sorgulayacak. Tek tek millete uyarmak, duyurmak lazım. O kadın da öyle gece yatarken dedi bir istihare yapalım. Şimdi ben de bu işte çok uğraşıyor yani isim de verildiği için. Acaba bir yanlış işte yapmayalım. İşte herkese yayıyoruz bu isme dikkat bunu okumayın dinlemeyin falan. İstihare yaptım diyor. İşte ben namazını kıldım duasını yaptım. Acaba Allah işte bizden razı mıdır değil midir? Bu işimiz doğru mudur değil midir? Gece diyor rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ve buyurdu ki bu erkekler içerisinde ben Ahmet'ten razıyım. Kadıncağız böyle gördü. Bu husustaki rüyalar çoğaldı. Resulullah Efendimiz'i çok müdafaya başladığımdan sonra şu cemaat içinden bana çok ulaşamayan var. Daha dün Danimarka'dan aradılar. Danimarka'dan aradılar. Dedi ki bir denize düştün, boğulacaktın. Hemen Efendi Hazretleri seni çekti aldı, Resulullah çekti aldı. Yani başıma ne sıkıntı gelecek olsa düşmanım çok. Ama Allah Resulü kurtarır. Efendi Hazretleri himmetleri kurtarıyor inşallah. Biz bu dava uğrunda artık arnağımız düşünmüyoruz. Efendim şerefimiz beş para olmuş, on felanca bizi tenkit etmiş, fişmanca bizi adam yerine koymamış, şu gerici demiş, şu yabaz demiş, şu çekişmeci demiş. Bunlar bize itibardır Allah indinde. Bunlar bize fazilettir, şereftir, deftere yazılıyor. Ben kimsenin beni sevmesi için çalışmıyorum. Yani Allah ve Resulü'nü sevdirmek için çalışıyorum. Allah ve Resulü hakkında iftira yapanların da dinlenmemesi için gayret ediyoruz. Onun için Efendi Hazretleri anlattım. Dedim bu rüya sahih midir? Şimdi bir de mürşide sormak lazım. Önüne gelen rüyayı da kalkıp ben size cemaate anlatamam. Benim hakkımda görülen rüyalar ciltler dolusudur. Ama ben gelip anlatıyor muyum size bir rüya? Efendi Hazretleri'ne dün sordum. Böyle görüldü. Ne buyuruyorsunuz? Buyurdu ki yatıyordu böyle yattığı yerden. Ehli sünneti müdafaa ettiğin için tabii ki razıdır. Tamam. Mühürü vurulmuş bunun. Bunun mühürü vurulmuş. Bitti. Resulullah razı. Ha, Efendi Hazretleri razıysa Resulullah razı. Resulullah razı, Allah razı. Çünkü bunlar birbirinin nesidir? Kapısıdır. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Baba diyor cennetin orta kapısıdır. Baba, ana baban rızası Allah'ın rızası. Evliyaullah'ın rızası ana babadan da büyük. O zaman bu dostlar bize himmet ediyorlar. Siz de bu himmete dahil ve nailsiniz. Bu cemaat olmasa ben kendi başıma bu işleri yürütemem. Hep birlikte hareket ederek ehli sünnet dışı akımları durduracağız. İnşallah batılı söndüreceğiz. Hak gelecek, batılın beynini patlatacak inşallah. Bu kitaplar ve reddiyeler de devam edip gidecek. Bu vesileyle niyetlerinizi doğru yapın. Amaçlarınız, gayeleriniz düzgün olsun. Niye geliyorsunuz, neden geliyorsunuz? Hava almaya gelmiyorsunuz. Çoluk çocuğu parka çıkartmaya, gezdirme, aradan geçerken de bir de şuraya uğrayalım demiyorsunuz. Burada Allah Resulü'nün derdi davasının müdafası var. Ehli sünnetin hakkın ihkakı var. Batılın iptali var. Bu niyetle gelin. Evvela niyet. Yanlış niyet, amel, salih amel olmaz. Şimdi Kazı Önyaz Hazretleri yakında biraz gözlükte şey olduğu için kitaba bakacağım zamanda efendim size bakmama lüzum yok. Buyuruyorlar ki velemma neveytü, ne zaman ki ben niyet ettim takribehu, bu yazmak istediğim şeyler benim kafamda idi. Fakat bunları varlık alemine çıkartmaya yakınlaştırmak. Çünkü başladın mı yaklaştırmış oluyorsun. Birden bitmiyor o. Işınlama gibi bu kitap birden yazılmaz. Ben bunu varlık alemine yaklaştırmak istedim. Yani başlayarak o bitirmeye, başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani yaklaştırmaya niyet ettim. Ve derracdu tevvibehu, bunun baplarını derece derece, mertebe mertebe yaptım. Hakikaten öyle bir usullü yapmış ki mübarek, böyle bir sistematik yani. Ne baplar, babın içinde şu kadar fasıl, fasılın içinde şu, göreceksiniz, şimdi sayacak. Zaten siz onu kafada tutmanıza lüzum yok. O hepsini derse gelenlerin önüne gelecek. Ama o baştan sayıyor onları. Fakat hakikaten insanın aklı oradan birden ikiden sonra kaybolup gidiyor. Bab bab içine çok ilmi yazmış bunu. Bu mübarek çok büyük alim idi, kadıydı, Maliki alimlerinden. Müslim'i şerh etmiş, dünya kadar eserleri var. Çok kıymetli eserleri var, hüccettir. İmam-ı Nevevi açarsın, hangi şerhi açarsın? İyaz, Kazı İyaz şöyle dedi dedim mi biter yani. Kazı İyaz ne demek? Çok muteber. Ama İslamoğlu'na göre Kazı İyaz yüceltmeci, uydurukçu. Efendim ondan sonra işine gelmiş de peygamberi methetmek için hadis uydurmuş. Tövbe estağfurullah. Bak şimdi bir hadis sayıyor burada. Ben şundan okudum, o şundan okudu. Her yerde yapmayacağım diyor. Çünkü kitap çok uzar. O Resulullah Efendimiz'le arasındaki silsileyi saymaya kalkarsa en az 8-10 isim giriyor. 500 sene 500'lü Kazı Yaz Hazretleri. Arada 5-10 kişi girdiği için bu kitap bir misli artar her hadiste. Onun için her yerde yapmıyor. Ama buyurmak isteyecek kişinin sonunda. İstersem ben şundan, o şundan, o şundan irtibatı nereye kadar getirebilirim? Resulullah'a kadar dayandırabilirim. Yani muhaddis seviyesinde bir zat. Öyle uydurukçu dediğin adam. Efendim nasıl ben şundan, o şundan 5-10 tane isim sayıyor, Resulullah'a dayandırıyor. Sende, bende böyle bir durum var mı şu anda? Sen nasıl efendim bu ilme karşı konuşabilirsin? Ve derrajtu tevvibehu, baplarını derecelendirmek istedim. Ve mehettu te'sîlehu, mehettu döşedim te'sîlehu, te'sîlehu yani asıllarını, temel baplarını, ana konularını böyle müesses olsun, düzenli olsun. Yani döşenmiş, hazır olsun. Yani millet uğraşmasın açmaya, kapatmaya hesabı. Ve hallastu tefsilehu, hallastu, efendim temiz ettim, ayırdım, seçtim tefsilehu, fasıllarını, fasıllaştırmayı. Yani baptan sonra bir de ne yapmış? Fasıl. Çünkü bab ana başlıktır. Sonra onun içinde şu fasıl, şu fasıl, böyle fasıllara ayırdım. Onları da birbirinden seçtim, ayırdım. Ve enteheytü, efendim kastettim hasrahu ve tehsilehu. Hasrahu yani ne yapmak istedim? Onu başını sonunu bir kalıp içerisinde belirtmek ve zikredilen meseleleri beyan etmek, açıklamak efendim istedim. Bunu isteyince ne lazım geldi? Efendim isim koymak lazım kitaba. Kitap isimsiz olmaz. O zaman da tercemtühü, ona isim taktım. Ne ismi taktım ona? Bişşifa bitarifi hukukul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın adının tümü şudur. Eşşifa efendim neyle alakalı? Şifa, şifa bildiğimiz şifa. Maddi manevi dertlere deva. Kalpteki hastalıklar, itikadi bozukluklara şifa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki şüphelere şifa. Kainatın efendisi işte o kadar üstün müydü, değil miydi, ne özelliği vardı gibi vesveselere karşı şifa. Bu taraf manevi şifa. Bir de ne var? Tabii maddi dertlere de şifa. Efendi Hazretleri hastalandığı zaman bu şifa-i şerifi okutturuyordu kendisine. Aynı Kur'an ayeti okur gibi okunuyor bu şifa-i şerif ve üfleniyor. Bunu şifa bulmayan hasta yok bu şifa. Ne niyetle okursan. Peki neyle alakalı bu şifa? Bitarifi hukukul Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Mustafa'nın kim Mustafa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş zat. O Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem haklarını tanıtmak. Efendimizin bizim üzerimizde ne hakları var? Bu kitabı bilmeyen bu hakları bilemiyor. Bu kitabı tam dinleyen peygamberin ne hakları olduğunu anlayacak. Ondan sonra da bilmeden tatbik olmaz. Önce anlayacağız, anlatacağız. Sonra da eksik yediklerimiz illaki vardır. Bunları görerek, tespit ederek tamirine yöneleceğiz. Ve kainatın efendisinin haklarını ödeyip de öleceğiz inşallah. Çünkü Allah'tan sonra en büyük hak kimin hakkıdır? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Anamızdan babamızdan onun hakkı daha büyüktür. Çünkü anamız babamız ne yaptılar? Bizi dünyaya getirmeye sebep oldular ama cennete gitmemize sebep olamazlar. Dünyaya gelmek hüner midir? Dünyaya gelenin sonu cehennem olacaksa hiç gelmese daha iyidir. Ya leyteni küntü türaba. Niçin kafir, keşke toprak olaydım diye toprak olan hayvanlara özenecektir? Demek ki dünyaya getiriliş, geliş aslında nimet değildir. Esas nimet bu fani hayatın sonsuz nimeti kazandırmasına vesile olmasıdır. Eğer biz buradan cennete gidebileceksek ne mutlu bize, iyi ki yaratıldık. Ama biz buradan Allah muhafaza cehenneme düşeceksek keşke yaratılmasaydık. Ama iş işten geçti, şimdi yaratılmış bulunduk, bunu da bize sormadılar. Peki bizim cennete gitmemizin tek sebebi kim olabiliyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o din getirmese, ona Kur'an inmese, o bu kadar hadislerle bize doğruları anlatmasa, helal ne, haram ne bilmesek bizim cennete girmemiz mümkün değil. O zaman anamızın babamızın yapacağı iyilik değil bu bize. Hepsinin hakkından üste geçti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hakkı hukuku. Böylece evet. Kitabın adını unutmuyoruz. Eşşifa. Şifa, adı şifa. Neyle alakalı bu kitap? Peki ne sebebiyle şifa diyesek daha doğru olur. Bir şifa verecek bu kitap. Maddi manevi bunalımlara, buhranlara, sıkıntılara, şüphelere, vesveselere ve hastalıklara bir şifa verecek bu inşallah. Peki ne sebebiyle verecek bu şifayı? Bir tarif-i hukuk-ı Mustafa, kainatın efendisinin haklarını tanıtarak o sebep olacak. Onun hakkını tanıdıkça, tanıttıkça, öğrendikçe, öğrettikçe bu şifa bize kendiliğinden gelecek inşallah. Hiç nasıl tedavi olduğunu bile anlamayacaksın. Sen burada derslere devam edeceksin veya internetten neredense dinleyeceksin. Ondan sonra ne olacaksın? Şifa bulacaksın. Şüphen kalmayacak, vesvesen kalmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında itikadın çok düzelecek. Önüne gelen sana bir şey dedi mi senin kafan karışmayacak artık. Çünkü ilimsiz olursan boş kap, ne koyarsan o dolar. Boş kap olmaz. Ders dinleyeceksin. Efendi Hazretleri bu hafta emretti bana cumartesi. Bursa'ya gittim. Dün Bursa'ya gitmeden Efendi Hazretleri dedi ki ilme çalışmalarına, ehli sünnet itikadını, ilmini öğrenmeleri için insanları çok teşvik et. Size Allah için duyuruyorum. İlme teşvik et. İlle okunacak, ille dinlenecek. Bu ilimsiz bir şey olmaz. İlimsiz adamların durumunu görüyoruz. Profesör olmuş, yazar olmuş, çizer olmuş, düşünür olmuş. Ama ne oldu? Onun bunun lafıyla ehl-i sünnetten çıktı gitti. Şimdi zavallı kızcağız gelmiş, yalvarıyor, anam babam benim başımı diyor, kapattırmıyor. Bana işte dua et de anam babam izin versin. Niye? Anam baban senin dinsiz mi? Yok diyor, Yaşar Nuri'ci. Yaşar Nuri'yi dinliyorlar, o da diyor ki başını kapatma lüzum yok. Bunlar da diyorlar ki siz nereden yeni din çıkarttınız? Hocadan iyi mi biliyorsun? Hocadan iyi mi biliyorsun diye senin canın ekşiliği isterse tabii hocanın yanlış konuştuğunu bilse bile yine de hocadan iyi mi biliyorsun diyor. Halbuki kendi de biliyor ki hoca bir şey bilmiyor. Hoca yanlış konuşuyor. Nene doktora gitmiş dedim ya size. Torunuyla beraber bakmış 80 yaşlı nene. Doktor da dedi ki evladım dedi torununa bu neneyi evlendirmek lazım dedi. Deyince torunu kızdı tabii. Ne diyorsun sen be ne demek istiyorsun bilmem ne. Nene de orada süküt duruyor dedi ki sus dedi sen doktordan iyi mi biliyorsun? Şimdi bu da şimdi biliyor ki kapanmak Allah'ın emridir. Ama Yaşar Nuri gibi hocalar çıkmış kapanmaya lüzum yok diyor. Bunlar da bile bile çocuğa diyor ki şüpheli ne biliyor? Öbürü ne biliyor sus? Hocadan iyi mi biliyorsun? Heri profesör diyor. İlahiyatı bir dekan olmuş. Ha mesele ne? Bile bile lades. Kim bilmiyor ki başörtünün farz olduğunu? Allah başını örtmeyi, vücudunu örtmeyi, tesettürü farz etti. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Ama yok. Şimdi yazık değil mi bu yavrulara ya? Başını kapattırmıyorlar. Neden? Dinsiz olsa bir şey demeyeceğim. Dinsizlik de herkesin hürriyeti var, özgürdür. Dinsiz olmak serbest. Ama adam hoca diye çıkıyor. Ben sana fetva veriyorum Allah adına diyor. Yanmaz diyor. Başın yanmaz, saçın yanmaz, aç gez diyor. Zekeriya Bezdanesin diyor. Peki bunu deyince insanlar da diyor ki kızım diyor ne kapatıyorsun o zaman başını diyor. Azap yok bir şey yok sen öbür gerici hocalara ne bakıyorsun? Aç diyor gez diyor. Çocuk anlamış doğruyu ağlıyor. Ana baba bir şey anlamıyor. Veya anlasa da işte demin dediğim gibi bahane ediyor. Onun için Resulullah'ın haklarını sallallahu aleyhi ve sellem anlarsak biz bütün bu vesveselerden şifa bulacağız ve kendi kendine tedavi olacağız. Ondan sonra çevremize de faydalı bir insan olacağız. Çünkü bilgili, kültürlü İslam adına bu malumatı bilen insanlar çevrelerinde "Ooo öyle değil, o hoca doğru söylemiyor" deme hakkınız olur. Bak şimdi 90 yaşında bir nene hocanın yanlışını buluyor. Adam çıkıyor ilahiyatçı, bir fetva veriyor. 90 yaşında çarşaflı neneye diyorlar onu, o da ne diyor? Yanlış fetva verdi diyor. İşte o nene doğru söylüyor. O nene doğru söylüyor. Anladın mı şimdi? Bu budur. Onun için siz bundan sonra çok sarf, nahiv, mani, beyan, bedi yani Arapça bütün ilimlere vakıf olacak vaktiniz yok. Aklınız yok demiyorum. Ben inanıyorum hepiniz çok zeki insanlara benziyorsunuz. Ama geçim derdinde herkes. Çalışmak zorundasınız. Kiminiz evlenmiş çoluk çocuk, kiminizin torunu var. Artık bu yaştan sonra ama hazır bilgileri biz size aktarıyoruz. Nerede bulacaksınız? Biz kotarmış getiriyoruz burada. Bu kadar hazır bilgiyi kafanızda tutuyorsunuz maşallah. O bakımdan da güzel yani nakilleriniz güzel, aktarmalarınız güzel. Ben alıyorum haberler, görüyorum sizin faaliyetlerinizden, haberdarım yani. Dolayısıyla ben memnunum, Allah da razı olsun. Bu ilimler boşa gitmiyor yani, konuşulanlar zayi olmuyor. Yerine ulaşıyor inşallah. Allah kime hidayet yaratacak, bizi sebep kılacak. Ama siz bu derslerle eğitileceksiniz ve şifayı bulacaksınız, gerçek şifayı. Ya gerçek şifayı buluyorsunuz şimdi inşallah. Peki. Ben diyor ismini ne koydum? Eşşifa bi tarifi hukukil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah kitabın Arapçasını istedik. Bu Türkiye'de yok. Birkaç tane gelmiş. Onda üç kişi aldı. Bitti kitap. Türkiye'de yok yani. Arapçasının yani bizde var hep ama millete veremiyoruz. Herkes istiyor. Evde de bulunursa çok inşallah bereket. Gemide bulunsa batmıyor vesaire. İnşallah Osmanlı baskısını güzel taratıp hazırlatacağım. Hep sordular bugün ama ne yapalım ben Arabistan'dan istedik gelemedi şu anda belki kaç ay sonra gelir. Millet istiyor Allah nasip ederse belki 15 sonraya yetiştiririm inşallah. Kitabın şöyle Osmanlı zamanındaki baskısını herkes evine bereketen koyar okumak isteyen okur. Hatta onlar harekeliydi harekeli olursa daha güzel harekesiz okuyamazsınız. Harekeli olmasına da bakayım ben birkaç nüsha var. Harekeli bir nüsha bulursam size inşallah... Yani Kur'an'ı okur gibi onu okursunuz. Hastalara da okuyabilirsiniz o zaman. İnşallah. Ve hasartul kelame fi ben bu kitap hakkındaki sözü hasrettim, yani topladım özet olarak fi eksamin erbaatin, dört kısımda topladım. Şimdi bak, şimdi kısım, kısımdan sonra bab, babdan sonra fasıl, ne yapmış bak şimdi. Dört kısımda bu efendim bütün konuyu topladım diyor. El kısmul evvelu, birinci kısım, fi ta'zimil aliyyil e'la li kadiri hâden nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Birinci kısım ne hakkındadır buyuruyor? Ali-i Âlâ. Kim Ali-i Âlâ? En yüce, yücelerin yücesi. Büyüklük kendisine mahsus Allah-u Teala. Onun tazimini, yani üstün tuttuğunu anlatmaya. Efendim, neyi li kadri hâden nebi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar yüksek olduğunu, Allah Teala peygamberinin değerini büyük tutmuş. Kur'an büyük tutmuş onu. Allah ona değer vermiş. Onun kadri kıymetini azim tutmuş. Evet. Kavlen, hem söz bakımından, yani Kur'an'da ayet bulursun. Ve inneke le ala hulukun azim ve ma arsellake illa rahmeten lil alemin le amruke. Habibinin hayatına bile yemin ediyor ya. Allah Teala Kur'an'da Allah'ın bir yemini var. Diyor ki, Habibim senin ömrün hayatın benim yeminim olsun diyor ya. O kadar değer veriyor ya. Bu ne demektir ya? Allah'ın değer verdiği şey. Şimdi bu kavli, bir de fiili var ve fiilen. Fiili nedir? İşte onları hep anlatacak. Fiili işte nasıl Bedir'de melekleri bil fiil getirmiş. Hani orada ayetlerde de var ama bil fiilde takviyeler var, nusretler var, teyitler var, imdatlar var. Yani Efendimiz'e ne destekler gelen, ne korumalar, ismetler var. Değil mi? Kaç defa suikastlara karşı. E bunlar hep fiili tazim ve terfilerdir. Ve teveccel kelamu, konu konuşmamız inhisar etti fi bu birinci kısımdaki kelam nerede toplandı? Fi erbaate bab. Birinci kısım kaç babta toplanmış? Dört babta. Şimdi baştan kısım kaç kısım kitabın hepsi? Dört. Şimdi birinci kısım kaç bab? Dört. Bakalım gidiyor o şey. Kafanız hep karışacak da siz onu sayma lüzum yok. El babul evvelu. Bu dört babın birinci babı neymiş? Fi senâ-i teâlâ aleyh. Allah Teala Habibini ne kadar methettiğini anlatacak. Hangi ayetlerde methetti onu? Ve izhâri azîme kadri ledeyi. Allah Teala kendi katında Habibinin mertebesinin büyüklüğünü hangi ayetlerinde açıkladı? Bunu anlatacak. Ve fihi, bunda da ne var? Aşaratü fusûl, on fasıl var. Anlıyor musunuz nereden gidiyor? Dört kısımdan, dört baba, dört baptan, birinci baba, birinci bab kaç fasıl? On fasıl. Ha. Aklını alır adamın başından. Bunlar böyle kitap yazar bu büyük adamlar. Ondan sonra el-bâb-ı sâni, birinci kısmın ikinci babı, fi tekmîli teâlâ lehu, Allah Teala Habibini nasıl tamamladı Habibi için? Neyi? El-mehâsine, bütün maddi ve manevi menkıbeleri, faziletleri ve bütün güzellikleri. Halkan, hem yaratılışında, mübarek yüzünde, gözünde, kaşında, göğsünde, peygamberlik mühüründe, bedeniyle alakalı. Ve hulukan, ahlakıyla alakalı. Huy bakımından, tabiat ve yaratılış, insanlara davranış ve tutum bakımından. Mehasin ve menakıbini Allah nasıl ikmal etti, tekmil ettiğini anlatacak bu bak. Ve kıranihi, Allah nasıl cem etti, cemi'al fezaili diniyeti ve dünyeviyeti. Dinle ve dünya ile alakalı bütün faziletleri Allah topladı fihi Muhammed Mustafa'da. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunu da anlatacak bu efendim ikinci bab. Nesekla, yani böyle inci taneleri dizildiği zaman o nasıl böyle peş peşe gelir ipte dizimli halinde, öyle mevzular birbirini ardına takip edecek. Arada hiç, yani mevzu dışı, mevzuyla alakasız konular girmeyecek yani. Dümdüz gidecek bu bablar. Bunu böyle arayan böyle bulacak. Ve fi, ikinci kısımda kaç fasıl var? Seb'adun ve işrune fasla. 27 fasıl var. Sırf ikinci kısımda. 27 fasıl. Tek tek tek tek. Şu konu, şu konu, şu konu, şu konu. Bunlar böyle. Resulullah'ı çok seviyorum. Ne biliyorsun? Anlat bakayım bir şey. Hiçbir şey anlatamıyorum. He peki o zaman falan futbolcuyu anlat bakayım. Oo, o şurada kazandı, şurada kaybetti, şurada ayağı kırıldı, şurada çıktı, şurada girdi. Ne oluyor ya? Gençlerimize neleri aşladılar ya? Futbolculara, sanatçılara, şarkıcılara, türkücülere hayran olmuşlar. Resimlerini boy boy odalarına asmışlar, duvarları boyamışlar. Vah vah vah vah. Nerede Muhammed Mustafa? Sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede anandan babandan sevgili, canından değerli, Habibin sevgili? Ne biliyorsun onun hakkında? Nerede onun hilyeleri? Nerede onun şemailleri? Nerede onun şifaları? Nerede onun faziletleri? Hiç. Bir şeyden haberi yok. Ezberlemek lazım o. Hele o hilyeleri, şemailleri. Ne var? Bizim oğlan şimdi bakalım ezberlemeye başladı ama onu da abdesti tutarsa inşallah. Ya ezberleyin yavrum, ezberleyin. Hediye de vermek lazım. Ezberle şunu bir 100 milyon, 200 milyon. Ne var ya? Yok. Üniversite imtihanlarını kazanırsan sana araba alacağım. Ne olacak üniversiteyi kazandı? Cennete mi girdi? Allah. Ya Resulullah'ın hilyesini ezberlemek ne demek ya? Arapça ama Türkçe de lazım. Çünkü manasını bilecek. Gözü şöyleydi, kaşı böyleydi. Ezberle ya. Tanımadan sevilmez. Boşuna hoşaf soğutma ya. Ben çok seviyorum. Ne seviyorsun? O zaman gel burada vakit vereceksin. Saat vereceksin. Oturacaksın. Bu aşk, bu sevgi uğrunda mesai sarf edeceksin. Sevdiğinin hakkında malumat toplayacaksın. Sen neyi seviyorsun? Laflan olmaz bu işler. Elbabu salizu. Üçüncü bab. Bu üçüncü bab, Danere'nin birinci kısmın üçüncü babı şimdi bu. Bu ne hakkında? Fîmâ verade min sahihil ehbâr ve meşhûrihâ. Rivayetlerin sahih olanları ve meşhur, yaygın, müstefiz, herkes tarafından bilinen rivayetler hakkında. Neyle ilgili rivayetler? Bi'azîmi kadri inde rabbi ve menzileti, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve selleme mertebesinin, kadri kıymetinin ve değerinin ne kadar büyük olduğuna delalet eden hadis ve rivayetleri bu bapta toplayacağım diyor. Ve ma o şeyler hakkındaki hassahu, Allah Habibini seçkin kıldı bihi onlarla, fiddaraini, iki cihanda Allah dünyada ne özellikler vermiş, ahirette ne özellikler vermiş. Öbür peygamberlerden farkı var. Herkes bekliyor şefaati, anahtar kime veriliyor? Resulullah verdi. İbrahim aleyhisselam hangi sancağın altına giriyor? Resulullah'ın ham sancağının altına. Musa aleyhisselam sancak arıyor, nereye girecek? Ya, ham sancağı benim elimde, Kerem sancağı benim elimde. Adem de onun altında diyor. Bütün enbiya da onun altında. Vel mefatihü yevmeydin biyedi. Bütün anahtarlar benim elimde. Hem de ahirette. Ahirette anahtarlar onun olsa dünyada olmaz mı? Dünyada olmaz mı? He, biz büyütüyoruz he. Yazıklar olsun. Biz ne büyütüyoruz? Biz neyi ne biliyoruz da büyüteceğiz? Biz bir şey bilmiyoruz. Hiçbir hakkını veremedik. Daha neler öğreneceğiz inşallah. Evet. Min kerameti. Onun ne kadar keramet, üstünlük demek. İki canda Allah'ın onu seçkin kıldığı ne üstünlükler var. Bu kaçıncı kısım? 3. Ve fî isne aşara fasla. Bunda ne var? 12 fasıl var. Her bir fasıl kaç sayfa? Yandınız siz. Ölene kadar devam edeceksiniz bu vaziyette. Ne yapalım? Elbâb-ı râbi'u. Ben de şimdi hızlı hızlı çok geçemiyorum. Ne kadar hızlı anlatsam da hakkını vermek lazım. Yani... hakkını vermedin mi geçiştirme olur yani. Türkçe lügat manasını ver. O zaman al bir Türkçe tercümeyi oku bir şey yani. Anlayamazsın. Bu sohbetin işi izahlı ister yani. Fark budur. Dördüncü bab fîmâ ezherahüllâhu teâlâ alâ yedeyhi. Allah Habibinin iki elinde yani onun sebebiyle neler açıkladı. Minel âyât alametlerden, harikuladeliklerden vel mu'cizât mucizelerden. Ne demiş İslamoğlu? İslamoğlu diyor ki ilk ayet, Şifa-i Şerif'in ilk ayeti o gelecek bir dahaki derste. O ayetin tefsirinde Tevbe suresinin son ayet. Ne demiş İslamoğlu? Bu ayetten anlaşılıyor ki peygamberin hiçbir olağanüstülüğü yok. Hava gidin ki okuyun kitabında var. Bak ne diyor? Peki Allah Habibinin elinde neler açıkladı? Minel ayat, harikulade ayet kabilinden. Ay yarıldı ya. Bu daha mucizeler. Vel mucizat. Yani öyle mucizeler ki mislini kimse yapamaz. Bütün dünyaya meydan okumuş, yap bakalım demiş kimse. Yapamamış ki o zaman da fesahat belagat zirvedeyken bir ayet bile getirememişler. Onu bırak, o mucizeleri hakkında bu şifa biterse, Allah ömür verirse şey okuruz. Delailün Nübüvve, İmam Beyhaki Hazretlerinin Resulullah'ın peygamber olduğunun delilleri olan mucizeler hakkında 7 ciltlik kitabı var. Yani o kitapta neler anlatıyor neler. Ben ondan bazı şeyler... Bu Dürr-ü Meknun'un şerhini yapmıştım, onu da aldım. Yani o ceylanların konuşmaları, o hayvanların müracaatları, o efendim gözü çıkanın gözünü iyileştirmesi, kolu kırılanın iyileştirmesi, ölüyü diriltmesi, Cabir'in oğullarını diriltmesi, neler neler neler. Onlarla ölürüz inşallah biz de. Canım bitirene kadar ya bitiririz ya bu yolda ölürüz, ne yapacağız? Ve şerrafehu bi Allah Teala Habibini nelerle şereflendirdi? Minel hasaisi, hususiyetler ve özellikler, vel keramat, kerametler yani mucize ve ikram mahiyetinde. Hasais kitapları. Şifa-i Şerif ne kitabıdır? Hasais. Ne demek? Resulullah'ın özelliklerine dair. İmam-ı Suyuti çok hizmet etti. Allah rahmet etsin. Evliyanın reislerinden, ulemanın en büyüklerinden. Dergide yazdım. Ey İslamoğlu, senin beğenmediğin Suyuti kimmiş biliyor musun? O Suyuti'yi bir yazdım. Biraz o çok kısa özetle yazdım ama o İmam-ı Suyuti'nin ilimleri son zamanda bir daha dünyaya ondan sonra gelmedi. 910 senesinde vefat etti ve şu döneme kadar daha bir daha onun gibi bir alim gelmedi. Kıyamete kadar da Suyuti gibi bir alim gelemiyor. Çünkü o kadar eserleri topladı. Bütün hadisleri yutmuş. Bütün hepsini. Hadis hafızı ya. Ne kadar hadis varsa Kur'an gibi ezbere biliyor ya. Bu böyle bir adamdı İmam Suyuti. 7 adımda Kabe'ye gidiyordu. Kahire'den namazı kılıp geliyordu ya. Bunlar hasais kitapları. İşte 3 Muhammed'i niye yazmış adam? Hasais kitaplarına reddiye için yazmış. Bunlar Resulullah'ın hususiyetleri değilmiş, uyduruyormuşlar. Hey gidi ahiret olmasa çatlardım derdi Efendi Hazretleri. Ahiret olmasa şimdi durduğum yerde çatlardım. Nasılsa ahiret var işte insan yine rahatlıyor biraz. Hakla batıl meydana çıkacak. Vallahi çıkacak. Sevfete râiden celel gubâru. Efe rasul tehteke muhimmâru. Yakında tozlar açılınca, sisli dumanlı hava kalkınca görülecek ki senin altındaki at mıdır eşek midir diyor şair. Havzu Kevser'den elinden içemezsin. Vallahi yüzüne bakamazsın. Vallahi şefaat ya Resulallah diyemezsin. Resulullah'ın hakkında bu kadar iftira ve tenkıs ve tahkir yapanların hala kitapları okunurken, dersleri dinlenirken insanları uyarmazsan, kardeşim yapma bak Resulullah hakkında acayip ifadeleri var, böyle şey yapma. Ya bu Arifan sayısında alın okuyun. Kadınlar okuyun, okutun, hep dağıtın erkekler. Ne yazıyor? Allah peygamber örnektir demiyor diyor. Peygamberde örnek var. Ne demek istiyor diyor? Peygambere karşı dikkatli olun, seçici davranın. Her şeyine bakmayın. Bunu söylüyor adam. Hepsini yazdığı kitabından aldım yazdım. Sayfasında koydum. İftira varsa gelin bakın. Niye kimse karşıma çıkamıyor? Bir tane yalan iftira atsam dünya ortalık ayağa kalkar. Ama hep doğru söylüyorum. Öyle bir şey yok. Yani Resulullah hakaret edecek. Resulullah da örnek varmış. Resulullah örnek değilmiş. Aa, bunun farkı ne? Farkı şu. Peygamber'e dikkatli olun yani. Yanlış yapar. Hata yapar. Böyle diyor ya. Böyle olur mu şimdi? Ve fi 4. bapta ne var? Selatune fasla. 30 fasıl var. Oho. El kısmı yani. 2. kısım. Fima. Ne hakkında bu şimdi? Şimdi neyi bitirdik biz? 1. kısmın 4 babını bitirdik. Şimdi nereye geldik? 2. kısım. Bu 2. kısım ne hakkında? Fima yecibu alel enam. Bütün ümmetlere ne gerekiyor? Min hukuki aleyhissalatu vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haklarını yerine getirmek için hepimizin ne yapması gerekiyor Müslümanım diyenin? Bu bab onu anlatacak. Ve terattebul kavlu, söz bu hususta mertebelenecek. Efendim fihi, bu kısımdaki söz mertebe mertebe efendim tanzim edilecek. Fi arba'ati ebbab. Ha, 2. kısımda kaç babmış? 4 bab. El babul evvel, 1. bab ne anlatacak? Fi farzul imani bi. Resulullah'a inanmanın farz olduğu. O zaman Yahudi Hristiyanlar cennete giremeyeceği, ona inanmadıkları için çıkacak. Öyle mi? Peki. Diyelim ki Resulullah'a inandı. Yahudi Hristiyan'dan bazıları o da haktır, doğrudur dedi. Kurtar mı? He? Kurtarmaz. Sizi uyandırdım ya evvelce işte. Bak onun için doğru söylüyor. Yoksa öbür türlü ne yapardınız? Hep sessiz kalacaktınız. Kiminiz de kurtarır diyecektiniz. Ama sizi evvelce Yahudi Hristiyanlar kitabımla uyardım. Bazılar da. Ne dedim? İnanmak yetmez dedim. Değil mi? Şimdi ne diyor? 1. bab ne anlatacak? Ona inanmanın farziyetini anlatacak. Yeter mi? Ve vücubi taati, emir ve yasaklarında ona itaatın gerekliliğini anlatacak. Bu şimdi bu işler böyle kolay mı? Peygamber de yalancı değil deyip cennete gidecekmiş adam. Allah. Ve tibai sünnetihi, onun sünnetine, yoluna uymak gerekecek. Sözle, fiille, ahlak bakımından. Ve fi bunda ne var? Hamsetü fusul, beş fasıl var. Şimdi elbâb-ı sâni, ikinci kısmın ikinci babı. Bu neyi anlatacak? Fî lüzûmi mehabbetihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin gerekli olduğunu. Ve münasati ve ona karşı ihlaslı, samimi ve muvafık olmanın farziyetini anlatacak. Peygamberi sevmeyenin imanı yok. Ama anasından, babasından, canından çok sevmeyenin de imanı tamam değil. İmanı olsa da tamam değil. O halde bu onlar orada neler anlatacak? Bir de Resulullah'a samimi olmak ne demek? Bunun manasını hepimiz anlamaya muhtacız. Peygamberimizdir diyoruz, seviyoruz, sayır, ittiba ediyoruz, sünnete de uyuyoruz, namaz mı hep yaptığımız sünnettir. Abdest alıyoruz, sünnet, gusül, hep sünnetleri de yapmaya çalışıyoruz. Ama bu samimiyet ne demek? Ona karşı ihlas ve sadakat Allah cümlemizde artırsın inşallah. Ve fi burada ne var? Siddetü fusul. Altı fasılda orada gelecek. Elbâb-ı zâlit, ikinci kısmın üçüncü babı. Fî teazîm-i emrihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını ve hükmünü. Mesela bir işte bir karar verdi. O verdiği kararın ne kadar önemli olduğunu, büyük olduğunu anlatacak. Ve lüzûm-i tevkîri, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmet etmenin, tazım etmenin farz olduğunu. Saygı göstermek nedir burada? Farz. Ne diyor efendim İslamoğlu? Bu Arifan dergisinde, lütfen alın okuyun, lütfen bu yazıda var. Okutun, her tarafa yayın. Diyor ki, ümmet peygambere saygı gösterirken vahye sırt dönmüştür diyor. İşte kitabında, kendi kitabında. Ümmet, yani biz hepimiz, peygambere saygı gösterirken biz ne yapmışız? Vahye sırt dönmüşüz. Yani vahiy diyormuş ki o da sizin gibi adam, büyütmeyin. Ha sen o diyormuş. Adam zaten diyor o şeyin lafını, Carullah'ın lafını naklediyor. Madem peygamber bizim gibi, biz de o zaman peygamber gibiyiz diyor. Onu da yazmış. Onu da yazmış. Bu kadar mantık olur mu ya? Bu ne oluyoruz ya? Hepten indirdin, basitleştirdin ya. Bakkala Hasan Ağa'ya döndürdün ya. Bir de ne diyor? Ümmet diyor. Hani dese ki bazı ileri gidenler olmuş. Hani belki bir hurafeci çıkmış diyeceğim. Diyor ki ümmet diyor. Halbuki Resulullah la teslimi ümmeti ala dalal. Benim ümmetim sapıklıkta birleşmez buyuruyor. Yani peygamberin garantisi var. Benim ümmetim yanlışta birleşmez. Üç kişi, beş kişi yanlış yapar. Ama cumhur, Müslümanların geneli bir yanlışa imza atmaz. Anladın mı? Bu da diyor ki, ümmet diyor, ümmeti Muhammed diyor. Tümü peygambere saygı göstereyim derken vahye sırt dönmüş. Yani Kur'an'a arkamızı dönmüşüz, Kur'an'ı dinlemiyormuşuz, peygambere değer veriyormuşuz. Alın Arifan'ı okuyun. Bu yazıda var. Ne reddiye yapmışım ona. Ve bu bab ne anlatacak? Üçüncü bab, Efendimiz'e saygı göstermenin gerekli olduğunu anlatacak. Ve birliği, ona çok iyilik yapmak. Hiç muhalefet etmemek, çünkü babanın üstünde bu. Babaya anaya üf demeyin diyor Kur'an. Bu babadan kaç kat üstün? Sen buna nasıl muhalefet edersin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve fi bunda ne var? Seb'at-ı fusul, yedi fasılda orada var. Elbab-ı Rabi'an. İkinci kısmın dördüncü babına geldik. Fi hukmü salati aleyhi ve teslim. Resulullah salat okumak ve selam getirmek. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellim. Bunun hükmü nedir? Ve farz-ı zalike, bunun farz olduğunu anlatacak. Salavat okumanın farz olduğunu. Çünkü zaten namazın sonunda ne yapıyoruz? Tehiyyatta. Allahümme salli. Allah'ım barik, okumakla da bu farz yerine gelmiş oluyor. Zaten namaz kılmayanın namaz farzını yerine getirmiyor da salavat farzını mı yerine getirecek yani? Ve fazileti. Peki salavat okumanın ne kadar sevabı var? Fazileti var. O bab onu anlatacak. Ve fi onda ne var? Aşaratü fusul. On fasılda orada var. El kısmü salis. Nereye geldik? Üçüncü kısma geldik. Kitap kaç kısım? İkisi bitti. Ama o bir de fasılların neler hakkında olduğunu söylese sabaha çıkamayız buradan. Onları önümüzde göreceğiz. Şimdi üçüncü kısım, fîmâ yestehîlû fî hakkî sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah hakkında nelerin olması muhal. Yani onun hakkında neleri düşünmek muhal. Ne muhal? Onun Allah'a karşı geldiğini düşünmek nedir? Muhal. Mümkün değil yani. Ama bizim hakkımızda böyle bir şey düşünmek muhal değil. Biz günah yapıyoruz. Bir isyan yapmamız mümkün değil mi hepimizin? Tamam. Ama Resulullah hakkında o da Allah'a bir isyan etmiştir şeklinde bir fikir Muhal. Düşünemez. Onun hakkında neler düşünülemez? Ve ma yecuzu aleyh şer'a ve şerata göre onun hakkında neler düşünmek? Caiz. Yani o da bir beşer. Bunu düşünmek caiz. Ama bizim gibi mi? Değil. Bizim gibi demek caiz değil. Ha bizim gibi derken cin değil, melek değil. Bizim gibi insan. Tamam. Ama o benle eşit. Onun hürmeti neyse benim değerim de o. Böyle düşünmek haram. Bunların farkı gözetilecek. Ve ma yemteni'u Resulullah hakkında neleri düşünmek imkansız. Ve yasuhu neleri düşünmek minel umuril beşeriyeti. Yani beşeriyet gereği en yudafe ileyi ona neler nispet edilebilir. Şimdi birisi de çıksa dese ki Resulullah büyük abdest yapmıyordu. Küçük abdest yapmıyordu. O münezzehtir dese yanlış. Resulullah beşer olduğu için küçük abdest büyük abdesti vardı. Ama diyebilir misin ki bizimki gibiydi? Diyemezsin. Niye? Onun hakkında bab açmış. Ayşe anamız ne diyordu? Ya Resulallah senin peşine abdest bozmaya giriyorum. Hemen senin peşine hiçbir eser görmüyorum toprağın üstünde ve mis kokuları çıkıyor. Öyle mis bir yerde yok. Nedir bu? Resulallah buyurdu ki ey Ayşe biz peygamberler cemaatinden ne çıkarsa Allah toprağı görevlendirmiş onu yutar hiç eseri gözükmez. Hadi bakalım. Sen o kadar efendime sana söyleyeyim. Ne diyorsunuz onlara? Tuvalet taşları içine bir de koku koyuyorsunuz. Ondan sonra bir de köpük möpük. Ondan sonra efendim peşinizden yıkıyorsunuz. Kaç su duruluyorsunuz. Yine giriyorsun. Kokudan girilmiyor ya. Sen biz de peygamber gibiyiz. Hadi git içine leşsin sen be. Tulumsun sen be. İçin dolu pislik. Peygamber bizim gibiymiş. Ne demek? Biz de peygamber gibiyiz. Hadi git. Nasıl peygamber gibi oluyorsun sen ya? Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Peki. Ya benden başka hoca yok mu? Bunları niye anlatmıyorlar ya? Yok niye anlatmıyorlar? Bu hocaları sıkıştırın. Bir civataları gevşemiş bunların. Ne korkuyor? Korkun necele faydası yok. Allah'tan Resulünden korksun. Resulullah bir şamar atar bunlara vallahi. Hepsinin makamlarını alır aşağı. Terbiyesizlik yapmasınlar. Bütün hocalar vazifelidir. Konuşmacılık yapıyorlar orada. Niye peygamberi müdafaa etmiyorlar? Biz peygamber bizim gibi olur mu ya? Biz peygamber gibi olur muyuz bu adam? Ne demek istiyor ya? Ama yok hocalarda çıt yok. Vadel kısmı bu üçüncü kısım ekramakallah. Hadi bir de dua aldınız. Ey okuyan diyor Allah sana ikram etsin diyor. Kazı İyaz Hazretlerinden taze dua yani. Allah seni diyor keremli kılsın, değerli kılsın diyor. Allah derecenizi artırdı. Bak bir dua aldınız burada. Araya bir dua koymuş mübarek. Muhatabın kimse yani. Siz hep muhatap okuyan iş, dinleyen. Bu üçüncü kısım var ya diyor. Hüve sirrul kitap. Benim kitabımın sırrı, hulasası üçüncü kısımdadır. Ve lübâbü femerat yâdîle bab. Bu kadar bablar koydum. O babların hepsinin meyvasının özü, yani kabuğun içindeki öz, bu üçüncü babtır. Yani hangisiydi üçüncü bab? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neler düşünülebilir, neler düşünülemez. Mevzu bu. Yani o da beşerdir ama onun beşer olması bizim gibi olmasını gerektirmiyor. Onun için beşeri sıfatlardan. Ha büyük abdest yapar mıydı? Yapardı diyelim. Onu anlatıyor. Ama bizim gibi miydi onun abdesti? Değil. Ha buraları anlatma. Bu o kadar ince ki diyor. Bu kitabın sırrı o bapta çıkacak diyor. Çünkü herkes burada anlamıyor. Şimdi bütün millet diyor ki o da beşerdi, o da insandı. Fakat hoca çıkıyor orada işte. O da beşer ya büyütmeyin bilmem ne diyerekten fitne orada çıkıyor. Ama Kazı İyaz Hazretleri orayı çözüyor. Diyor ki o da beşerdir tamam. Ama senin benim gibi de şerh koyacağız. Dur bakalım izahlar var. Ve ma kablehu bu önceki bablar lehu onun için kel kavaidi. Önceki babları diyor bütün neden anlatıyorum? Esas ve temel teşkil etmesi açısından. Ve temhidat döşek yapması açısından. Ve delail deliller akli nakli deliller gibi olma bakımından. Alâ mâ nûriduhu fîhî. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neleri düşünmek gerekir, neleri düşünmek yakışmaz. Bu o bapta getireceğimiz bilgilerin delili olsun, esası olsun, aslı döşeği olsun diye ne yapıyoruz? Gerileri önce konuşuyoruz, sonra o konuya gireceğiz. Minen nüketil beyinat. Yani Resulullah hakkında düşünülmesi muhal olan veya mümkün olan veya caiz olan veya haram olan konu hakkında çok açık seçik nükteler. Vazıh latifeler anlatacağız. O bapta anlatacaklarımıza da temel teşkil etmesi açısından önceden işte onu sevmenin farz olduğu. Allah ona ne kadar değer verdi. Şimdi onları bileceksin ki ondan sonra dediğin zaman işte Resulullah'ın işte abdesti mis kokardı. Bunu dediğin zaman sen hazırlıklı olacaksın. Niye? Allah bu kadar değer verdiyse bir kuluna, tabii ki onu da senin benim gibi yapmadığını anlayacaksın. Ama ön bilgin olmazsa, direkt bunu konuştuğun zaman ne oluyor der adam. Cahil ya şimdi. Onun için önce anlatacağım diyor önceki babları, sonra oraya geçeceğim. Ve bu üçüncü kısım, el hakimu alâ mâ ba'dû. Kendisinden sonra gelen dördüncünün de hakimidir. Yani oranın da kararını üçüncü kısım veriyor yine. Vel müncizü min garıl vâdet te'lifi va'dehu. Ve bu kitabın derlenme gayesinin hakkında verilen vaadi, sözü incaz eden, ifa eden de yine üçüncü kısımdır. Çünkü insanların kafası karıştı, şüpheye düştü o zamanlar. Dediler ki Resulullah beşerdir ama bizim gibi değildir. Biz şimdi Resulullah hakkında neyi düşüneceğiz, neyi düşünmeyeceğiz? Neyi konuşacağız, neyi konuşmayacağız? Öyle ya şimdi. Hata eder miydi? Yanlışı oldu mu? Yok efendim işte beşeriyet gereği hangi haller arız oldu? Hangi haller arız olmazdı? Burayı millet bilemedi ta o zaman. O da söz verdi, bu hususta kitap yazacağım, bunu yazdı. Onun için esas mesele orada düğümleniyor. Yoksa ayetleri herkes okuyor. Diğer meşhur hadisleri herkes biliyor. Ama orada ince ilimler ve rivayetler devreye giriyor. Onu da çoğu insan bilmediği için bu kitabı yazdım, sözümde durdum diyor. O bapta vaat incaz edilecek. Evet. Ve inde tekassi limev'ideti, bu sözün maksadına ulaştığı zaman ve bu söz yerini bulduğu zaman bütün incelemeleriyle, araştırılmalarıyla bu sözün vaadin hakkından kurtulunduğu zaman ve tefassi an uhdeti, bunu kendimize gerekli kılmıştık, bu konuda beyanat vereceğiz diye o uhdeden de halas olduğumuz zaman, yani o kitaptaki o babı, Resulullah hakkındaki o beşeriyet gereği hallerdeki kısımları anladığın zaman yeşragu sadrul aduvvilli'in, mel'un düşmanların peygambere hakaret etmek için, o da beşerdi, o da öyle bizim gibi abdest bozuyordu, o da şöyle terliyordu, o da şöyle kokuyordu, o da böyle yapıyordu falan diyen mel'un düşmanların diyor, le'in ben demiyorum bak, ibare okuyorum sana, aduv düşman, el-le'in mel'un, lanetli düşmanların göğsü işte o zaman daralacak, boğazına canı tıkanacak diyor. Kendi söylüyor yani. Çünkü peygamber aleyhine o zaman da başlamış münafıklar böyle, o da bizim gibi falan, büyütmeyin. O mübarek onun için yazmış zaten bu kitabı. Ve yüşriku, o zaman parıl parıl parlayacak kalbül mümini bil yakîn, imanı olan sizin gibilerin kalbi de yakîn ve şüphesiz inanç ile parıl parıl nurlanacak diyor. İnşallah. Ve temlehu envaru, o kalbe gelen şüphesiz inancın nurları dolduracak cevani hasadrihi, bu kitabı güzel okuyup dinlediğiniz zaman, bu ilimleri duyduğunuz zaman diyor, o kısımda özellikle göğsünün kemikleri diyor, kalpten doğru diyor nur, iman nuru parlayacak, yayılacak ve göğüs kafesi, göğüs kemiklerinin her tarafını sanki böyle çok zemzem içeriz 15'in bardak, hani hadiste var diye, sünnet olsun diye orada böyle buraya kadar dayandığını hissedeceksin suyun, zemzemin. Münafıklıktan beraattır. Hiçbir münafık zemzemi içemez öyle. Ben mesela 15-20 bardak içtiğimi biliyorum. Bir anda. Böyle içiyorsun, ondan sonra burana kadar geliyor, artık yürürken lak lak lok lok etmeye başlıyor. Kabe'de yapıyorum onu. Zaten öyle yaparsanız şifa bulursunuz. Ömreye gidenler öyle yarım bardak zemzem birisi ikram etti şifa niyetini. Öyle değil o iş. Senin derdin ne? Ben kanserim. Tamam. Ma'u zemzemli maşur ben. Ne niyetle içersin? Nasıl yaparsın? Ama ettedallu min zemzem. Bu kaburga kemiklerin dolacak diyor. Ta buralara kadar içeceksin artık, ondan sonra öldüm bile benden bilmeyeceksin tabii. Buraya geldiği zaman ne olur? Münafıklıktan beraat verilir. Hiçbir münafık zemzemi o kadar çok içemez. Ben birkaç tanesine dedim, adam baktım gözleri çıkmış, bozmor olmuş, içmiş. E mübarek çatlayana kadar demedik ha, burana kadar geldiği zaman ölçüsü var orada, durursun da. O kalpten gelen nur, hangi hastalığınız varsa zemzemi o niyetle, öyle her bardağa başka niyet değil. Bir hastalığa niyet, öyle bir doldurun içinizi. O çünkü için dolduğu zaman da zaten mübarek terle çıkıyor. İdrara hiç karışmıyor zemzem. Zemzem idrara karışmaz. Yok öyle. Hatta sırf zemzem içen böbrekleri sıkıntıya giriyor. Neden? Böbrekten geçmiyor ya. Yani o noktada idrarla karışmadığı için süzülmüyor. Sen 20 bardak zemzem iç, abdeste çıkmıyorsun. Ama arada bir bardak su iç, o efendim bir çay iç, her tarafı karıştırıyor böbreği. Tabii. terle çıkıyor mübarek. Dolayısıyla inşallah dertlerinize deva olsun. Kalbe yakın nurları gelirse o yakın nurları da ne yapacak diyor? Göğsün kaburgalarına kadar buralara iman nurunuz dolacak, sizi saracak diyor. Ya ve yak durul akilu, o babı okuduğu zaman, dinlediği zaman aklı insafı olan kişi kadri takdir edecek ennebiyye Resulullah'ın kıymetini sallallahu aleyhi ve sellem. Hakka kadri, bak dikkat edin. Hakkıyla bilmiş olacak diyor. Yani bu çok büyük bir müjdedir. Kimse hakkıyla bildireceğini, tanıtacağını iddia edemez. Ama Kazı İyaz Hazretleri diyor ki benim bu anlattıklarımı okuduğunuz zaman hakkıyla peygamberi tanımış olacağınıza söz veriyorum diyor. İnşallah. Çünkü Resulullah'ı hakkıyla tanımak zor yani. Hatta Evliyaullah diyorlar ki El-Halk arafullah ve ma'arafu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Ali'l-Kari burada söylüyor. Diyor ki İnsanlar Allah'ı tanıdı ama peygamberi tanıyamadı diyor. Niye tanıyamadı? Çünkü Allah'ı tanımak daha kolay. Ne bakımdan daha kolay? Şimdi Allah yemez, içmez, uyumaz. Anladın mı? Doğmaz, doğurmaz. Erkeklik yok, dişilik yok, büyük abdest yok. Hiçbir şey yok. Münezzehtir dedin mi Allah'a genel manada anlamak kolay oluyor. Hiçbir şey yok. Şimdi peygamberdeki sıkıntı nerede, anlayış sıkıntısı? Bizim gibi beşer diye takılıyor. Takılınca nerede duracağını seçemiyor yani. Beşer de nereye kadar bizim gibi, nerede bizden ayrılıyor? O noktada Allah'ı bilmekten daha zor oluyor. Anladın mı şimdi? Şimdi Allah hakkında ben size buradan sorsam, sorular, hepiniz tık tık tık cevap verirsiniz. Çünkü münezzeh olduğunu biliyorsunuz. Tek tek tafsilata girsem cevaplar hazırdır. Ama Resulullah hakkında sorular sormaya başlasam, herkes düşünecek, onu diyebilir miyiz acaba, diyemez miyiz acaba? Mesele burada. Evliya da öyledir. Evliyayı da tanımak Allah'ı tanımaktan zor. Niye? Allah diyor kemal sıfat sahibi, cemal sahibi, celal sahibi. Tamam Allah mı dedi? Evliyaya geldi mi? Ne dediler peygamberlere, kafirler? Ebeşerun yehdûnene. Bunlar da bizim gibi adam. Bunlar mı bizi idat edecek? Melek istiyoruz diyor. Beşerden oldu mu sıkıntı çıkıyor. Evliya beşer. Yiyor, içiyor, uyuyor. Arada da unutuyor. Bazı da hasta oluyor. Müritlerin de itikadı bozuluyor. Biri, ulan bu bizim şeyh niye hasta oldu? Evliya hasta olur mu ya diyor. Hadi bakalım. Ondan sonra beni unuttu diyor. Geliyor müridi şeyhin yanına. Sen kimdin evladım diyor. Allah bu nasıl evliya olacak? Beni de tanımadı ya. Kardeşim seni tanımak imanın şartı mı ya? Allah Allah tanımasa tanımaz. Adam Allah'ı tanımış, seni ne tanıyacak ya? Mesele beşeri tanımak zordur. Kubab tahtında mestürdür. Kubbeler vardır. Evliya tahte kubab ila alifum gayr. Dostlarım kubbelerimin altındadır. Benden başkaları onu tanıyamaz. Şimdi evleniyor. Hele 2-3 evlenirse yandı. Bu uşkurcu diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helal dairesinde evliya olmasına mani değil. Hazreti Ali kaç evliydi? Hazreti Ebu Bekir kaç evliydi? Hazreti Ömer kaç evliydi? Mesela sen diyebilir misin ki bunlar evliya değildi? Ama o değil. Evlendi. Oo bu belden sattı. Karısı ölmüş ev. Ya niye evleniyor? Evliya evlenir mi diyor ya? Ya evlenmek sünneti. Karısı ölmüş adam ne yapacak? Evlenecek. Ben onu yöndürsem çekilirim çilhaneye, zikir yaparım. Ya sünnete muhalif kardeşim. Sahabe ne yapıyordu? Ölürken karısı orada ölüyor. Bu burada ölüyor. Efendi Hazretleri çok anlattı bunu. Ne diyor? Hanımın öldü diyorlar. O önceki haber geliyor. Diyor ki hemen beni evlendirin de bir şey yapacağından değil. Sünnet üzere öleyim diyor yani. Sünneti terk etmiş olmayalım. Nikahsız durulmaz. Nikahsız durulur mu ya? Lanet var nikahsız duranlara. Lanet var. Öyle evliyalık mı olur? Hocalık, şeyhlik mi olur ya? Ben evlenmiyorum da çok takvalık yapacağım. Hadi git sen, hokkabazlık yapıyorsun. Evlenmeden adam durulur mu ya? Hadis gördüm kaç tane, lanet okuyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl evlenmiyorsun ya? Şimdi, onun için peygamberi hakkıyla tanımak mesele. İşte 9 tane hanımı vardı. Bir ara 13 oldu. Şöyle cariyesi vardı. Şu şöyleydi, beşeriyet gereği. Kuvveti böyleydi. Ne kadar gücü vardı. Şunlar bunlar. Adam bunlara bakıyor işte. Ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden evvel ha, zehir yedi. Hayber'de zehirlendi. Sıtma tuttu. Büyü yapıldı. Kendisine büyü tesir etti. Değil mi? Geçen salı gecesi. Salı akşamları da internetten canlı yayın başladı. Radyodan salı akşamı ben buradan konuşuyorum 9'da. Her salı 9'da canlı yayın internetten dinlenebilecek. Burada da gelen erkekler tabii dinleyebiliyor ama çoğu gelemez. Peki orada anlattık. Büyü yapılıyor. Bu sefer adam görüyor. Allah Allah. Bu nasıl peygamber büyülendi ya? Yahudi büyü yaptı. Peygamber hastalandı. O zaman diyor bu da bizim gibi insan. Bu hepten benden beter. Ben hastalanmıyorum. Bana tutmaz diyor. Adamın biri şöyle diyor. Bana hiçbir büyü tutmaz diyor. Bir de meydan okuyor. Lan Resulullah'a tutmuş. Sen niye büyük konuşuyorsun? Ondan sonra ben cimmin gelsin bakayım cimmin. Hiç veremiyor. Yahu sen şeytan gibi olmuşsun. Cin sana ne yapsın? Kardeşim sen niye meydan okuyorsun, büyük konuşuyorsun yahu? Niye büyük konuşuyorsun sen? Ha işte Resulullah'a büyü tesir etti dedim mi? Ha işte o zaman bu nasıl peygamber? Soru işareti. Evliya hasta olsa bilmem ne, kendi eli ayağı tutmasa felç olmuş, komada. Adam evliya Allah'tan. Ruhu Allah ile beraber ama zahiren hastalık vursa hemen. Eyüp aleyhisselam ne oldu? Yanına yaklaşamadılar ya. Harran'da kovdular dediler. Bütün bulaştıracaksın buraları hastalıkla. Sırtında o rahime anne. Kaç kilometre ileri, 100 kilometre sırtında taşıdı kocası Eyüp aleyhisselam götürdü ya. Harran'dan kovdular onu. Bu hastalık bulaşacak diye. Nasıl peygamber oldu? İşte onu gören de diyor ki böyle peygamber olmaz diyor. Gavur oluyor işte. Mesele bu. Bu imtihanları anlamak ilme bağlıdır. İlim olmadan olur mu? Kendi kafana göre istediğine olur, istediğine olmaz denir mi? Bu din meselesidir bu. Vel ye ve yeteharrarul kelamu. Bakayım şimdi neredeyim? Ve yeteharrarul kelamu fi, bu konudaki konuşmalarımız tahrir edilecek, yazılacak fi babeyni. İki bapta yazılacak. Bu Efendimizle ilgili konu. İki bab özel. Bunda elbabul evvelu, birinci bab fi ma yahtasu bil umuri diniyeti, Efendimizin dini işlerle alakalı özellikleri. Ve teşebbetü bil kavlu fil ismeti, Allah'ın onu ismet sıfatıyla korumuş olması hakkındaki konu da bununla alakadar olacak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Bütün peygamberler nedir? Masumdur. Masum ne demek? İsmet sıfatına sahip. İsmet. İsmet nedir? İsmet korunma. Ama nasıl bir korunma? Evliyanınkinden çok yüksek bir korunma. Evliyada hıfz devreye giriyor, muhafaza. Enbiyada, peygamberlerde ne devreye giriyor? İsmet. Yani masumluk. Masumluk ne demek? İçinden günah işlemeyi geçiremiyor. Bu kadar koruma var. Günah işlemeyi içinden bile geçirttirmiyor Allah. Yani kalbine bile bir fikir gelmiyor. Çünkü kalpler bizim elimizde değil. Adam en büyük evliya olsa kalbine bir şey gelebilir. Yapmasa bile. Ama peygamberler öyle bir korumaya tabi. Şimdi bu konu o bapta işlenecek. Ve fi sittete aşara fasla. Burada kaç fasıl var? 16 fasıl var sırf o konuda. Allah Allah. Daha neler bilmiyoruz ya. Hiçbir şey bilmiyormuşuz Resulullah hakkında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de okuyacağız da göreceğiz. El-Bab-ı Sani, üçüncü kısmın ikinci babı, fi ehvali dünyeviye, dünyevi halleri. Ve ma yecuzu turu'uhu aleyh. Ve ma o şeyler ki yecuzu caiz oluyor, turu'uhu arız olması, hadisi olması aleyh Resulullah'ın üzerinde minel a'razıl beşeriyeti, beşeri durumlar. Mesela peygamber hastalanır mı? Hastalanır. Mesela yanılabilir mi? Yanlış yapmıyor. Yanılma. Yanılabiliyor. Unutabilir mi? Unutabiliyor. Kızabilir mi? Kızabiliyor. Bunlar hep hadislerde var. Ama oralardaki bütün malumat şimdi. Bunların ölçüsü ne? Peki. Ve fi burada ne var? Tis'ate fusul. Tis'atü fusulin. 9 fasıl burada anlatılacak bu. Unutması sana bana benzer mi? Kızması sana bana benzer mi? Ha? Yanılması sana bana? Bir namazın rekatında yanıldı da peşinden ne dedi? Ha işte burada dedi size şu hüküm fetvayı Allah öğretmek için bana bunu yaptırdı dedi. Bizimkiler öyle mi, biz ne? Her türlü işimizde hiçbir hikmet yok. El kısmı rabi'a, 4. kısım. Şeye geldik şimdi. 4 kısım ya kitap. Son kısım, yahu kısmını okumak adamı bitirdi be. Bir de bunun içini nasıl inşallah okuyacağız. Fî tasarrufu vücuhil ehkâmi. Ha burası acayip bir şey. Ne hükümler ve meseleler, fıkıhi hükümler terettüp ediyor, onun türleri, tasarruf, tenevvû yani nevileşmeleri. Alâmen tenekkasahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir noksanlık isnat edene neler yapılması gerekiyor? Evsebbehu ya da ona hakaret edene. Şimdi sövene, şimdi o tenekkus başka, sebbe, tenekkusçu. Ya Muhammed dese, ya Muhammed dese, salavat getirmese, bu bile ona karşı bir terbiyesizliktir. Sallallahu aleyhi ve sellem denecek. Şimdi o mektep arkadaşı gibi adam hep böyle konuşuyor. Ve ama sövmek ayrı bir şey tabii. Ona küfreder, hakaret eder, söver. Allah muhafaza eyle ya Rabbel alemin. aleyhissalatü vesselam. Bunların hakkındaki hükümler neler? Ve enkasimul kelamu fi babeyni. Bu konu iki bapta ele alınacak. El babul evvel fi beyani ma ve fi hakkı sebbun ve naksun. Şimdi birinci bab şunu anlatacak. Hangi şeyleri konuşmak, davranmak hakarete girer? Hangi tavır, tutum ve beyan onu tenkıs, noksanlık isnadına girer? Bunların kısımları var. Min te'arizın hangi şey kinaye yoluyla böyle işaretli şekilde Resulullah'a hakarete girer? Ev nasılsın? Hangi mesele açıkça Resulullah'a hakaret olur? Hangisi de açıkça hakaret göremezsin? Altta ne olur? Efendim içinde bir şey olur. Şimdi sahabeye de aynıdır. Mesela İslamoğlu ne yapmış geçen? Hazreti Muaviye hakkında Hazreti Muaviye'nin bir sözünü söylüyor. Peşinden ne yorum ama? Bir de ünlem koymuş oraya. Sahabeye yani bayağı bir kinayeli ne yorum yapmış be? Alay yani. Ha. Böyle sahabede alay etmesi falan normal olur böyle. Acayip alay ediyor. Ünlemli, bilmem neli, tırnaklı alayları basıyor. Şimdi onun için bu işlerde kimisi tarizli oluyor, kinayeli, kimisi de sarih oluyor. Bazı adam hakaret ediyor. Akılsız diyor mesela. Bazı da diyor ki ne anlamış be? Bu kinaye işte yani. Bunların hepsinin misal vermek için söylüyorum kısımları var. Ve fi aşaratu fusul, burada da ne var efendim? 10 fasıl var. Elbab-ı Sani, dördüncü kısmın ikinci babı, neredeyiz? Kaçırttık işte yani. Hangi kısmın neresindeyiz? Neyse sen devam et. Fi hükmü şani, Resulullah'a buğz edenlerin durumu. Buğz eden. Resulullah'a kızanlar var. Hem Müslüman olup da kızanlar var. İnne şaniyeke huvel ebter. Habibim, sana kızan nesli kesilmiş hayırsız ebter, işte ancak odur. Ona kızan ve müzi ona eziyet eden. Resulullah'a eziyet. Gidi. Sahabeye eziyet diyor, bana eziyet diyor. Sen kalkıyorsun 1500 sahabeye, Resulullah bunlardan razı değil diyorsun. Bunlar anlayış özürlü diyorsun. Vay anasını ya. Resulullah buyuruyor, menâdâ sahabî fekâdâzân. Sahabeme eziyet, bana eziyet. Bu nasıl olacak? Ondan sonra ve müntekısî. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını düşürmeye çalışanların hükmü nedir? Ve ukubeti, cezaları nedir dünyada? Dünyadaki cezaları şimdi konuşmak boşuna olur çünkü şu anda dünya ile ilgili hükümler işlemiyor. Onun için hepsi nereye kaldı? Toptan ahirete kaldı ama ne hesap be! Ben de bir ünlem koyuyorum oraya. Ondan sonra efendime sana söyleyeyim. Ve zikri istitabeti, bu adamları tevbeye davet ediyor şeriat. Sen Resulullah hakkında şöyle terbiyesiz bir ifade kullandın. Hemen kadı mahkemede ne yapıyor bunu? Gel bakalım, tevbeye davet edecek. Çabuk tevbe ediyorsun. Etmiyorsan ne olacak bakalım şimdi? Bunların hükümleri var. Vessalatü aleyh. Böyle bir adam ölse cenaze namazı kılınır mı? Bunu anlatacak. Ve viraseti. Müslüman olsa onun oğlu, kızı. Böyle bir adam, Resulullah'a hakaret eden biri olsa, bu hakaret eden adamın malına miras kalabilir mi çocuklarına? Çünkü çocukları Müslüman olduğu için. Dinler değişirse miras olmaz. Anladınız mı? Yani baban gavur olsa sen onun mirasını alamıyorsun şeriatta. Ya. Hoca bırak şimdi o işi karıştırma, ben gavur Müslüman geleni alıyorum ya. Neyse konuşuruz bakalım şimdi. Allah'tan içinizde babası gavur olan yoktur yani. Onun için yiyin el alın minallah'tan de buluyorsanız. Müslüman ona varis olabilir mi? Yani adamın imanı sorgulandığı için bu durumda ölmüş. Cenaze namazı kılındığı sorgulandığına göre öbürleri de sorgulanacak tabii ki. Ve fi burada ne var? Aşaratü fusul. Burada da 10 fasıl var. Bu konuda. Çok orayı da 4 mezhebe göre değişmiş mübarek. Ne kadar incelemiş o işi peygamberin şerefi hakkında böyle bir terbiyesizlik yapanları ya. Allah Allah. Ve katemnâhu, 4. kısmı bitirdik. Bi babin salif, bir 3. babla bitirdik. Ceallâhu tekmileten, onu da tekmile yaptık. Tekmile tamamlayıcı cüz. Lihâzîl mesele, bu meselenin tekmilesi babında ve sileten bir ara bulucu lil babeynil lezeyni kablehu, dördüncü kısmın ilk iki babının aralarında bir sıla, bir vuslet tesis etsin diye bir tekmile üçüncü olarak ilave ettik. Fi hükmü men sebbellâhu teâlâ, Allah'a sövenlerin durumu nedir? Ve rusulehu, peygamberlere sövenlerin durumu nedir? Ve melâketehu, meleklere sövenlerin. Ve kütübev, kitaplara sövenlerin. Ve âle nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem, Resulullah'ın ehli beytine sövenlerin. Ve sahbehu, Resulullah'ın sahabesine sövenlerin. Bütün bunların hükmüne dair iki baptan sonra genel bir tekmile yaptık. Diyor kitabın sonunda. Ve ihtasara'l kelâmu fîhî Vektusural kelamı da olur ve ehtesuru da olur. Ve ehtesuru ben kısaltıyorum demektir. Vektusura kısaltıldı demektir. El kelamu fi bu baptaki kelam fi hamseti fusul, burada da 5 fasıl var. Bu sahabeye söven, şuna söven, ehli beyti söven bunlar. Ve bi temamiha, 4. kısmın 3. babının fasılları, kaç fasıl vardı? 5. Bunlar bitince yentecizül kitabu, kitap bitecek. Ve tetümmül eksamu, kısımlar tamamlanacak. 4 kısım, baş 4 kısım. Vel ebvabu, efendim bütün bablar tamamlanacak. 13 kadar da ana bab var. 4 kısmın babları 13'e tekabül ediyor. 13 efendim bab da tamamlanacak. Ve teluhu, o zaman parlayacak. Nerede? Fi gurratil imani, imanın cephesinde, alnında. İmanı bir insan gibi düşün diyor. O insan gibi düşüneceğin efendim imanın tam alnı, en önemli noktasında. Lüm'atün, bir parlak parça parlayacak. Münîratün, her tarafa görene bakana nur saçacak diyor. Bu kitabın kısımları bitti mi diyor, imanınızın alnında nurlandıran bir parça parlayacak diyor. Öyle buyuruyor kendisi. Ve fî tâcid teracümi, bu yakini iman, kuvvetli iman mertebelerini tercüme eden, izah eden, beyan eden bu tercümelerin, bütün bu yazılanların tacında, yani tahtın üzerine kurulan efendim en kıymetli kralın kafasındaki en kıymetli taç, tacın da en tepesinde ne var? En kıymetli mücevher, kaşıkçı elması gibi. Dünyanın bütçesi yetmez, alıp onu buraya koymak gibi. İşte dürratün, hatiratün, en kıymetli, değerli, şerefli inci, o zaman diyor, bütün bu okuduklarınızın, dinlediklerinizin en üstünde sizin kafanıza o taç konacak inşallah. Tüzihu, o giderecek, külle lepsin, imanınızdaki bütün karışıklıkları giderecek. Bütün haltaları kaldıracak. Ve tuzuhu, açığa çıkaracak, izah edecek. Külle tehminin, tahmin Arapçadır. Tahmin böyle, yani araştırma yapmadan, işin gerçeğini bilmeden sanıyorum, umuyorum lafları. Onları hep kaldıracak. Ve hadsin, hads demek sezgi demek. Yani iman, ben böyle tahmin ediyorum, ben böyle seziyorum, böyle anlıyorum lan, iman olmaz. Ben diyor bu kitabı yazdım, bunu bitiren adamın bu okudukları ne yapacak? Tahmindir, sezgidir, bulgudur, kendi kafasına kuruntularını giderecek. Yakini iman, ilk kere iki dört gibi, bu budur. Resulullah hakkındaki itikadımız budur, bunu kesinleştirecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve teşfi ne yapacak? Bu kitabın bütün kısımları, bütün babları ile beraber, bablar da fasılları ile beraber bitirildiği zaman bunlar şifa verecek diyor. Sudura kavmin müminin, imanı olan topluluğun bütün göğüslerine, gönüllerine, kalplerine şifa verecek. İşte öyle, kendisi öyle buyuruyor. Ve tasda'u bil hakkı, ve bu ne yapacak? Hakkı açığa çıkaracak, hakkı haykıracak. Bütün bu kısımlar, bu bablar bugüne kadar ne nasipmiş. Kötü komşu adam mal sahibi eder, adam böyle şeyler yapmasa biz de şifa şerif okuyacak değildik. İşte her şeye bir sebep oluyor. Ve bu kısımlar, bablar hakkı haykıracak. Ve tu'rizu, yüz çevirecek, anil cahilin, Allah'ı bilmeyen, peygamberi bilmeyen, efendim ben böyle kabul etmiyorum diyen cahillere de hiç dokunmayacak. Sen de cehenneme kadar yolun var diyecek. Onu da inandırmak zorunda değiliz. Efendi Hazretleri dün öyle buyurdu. Vazifeniz duyurmak, inandırmak değil. İnandırmak Allah'a aittir. Resulullah bile amcasına inandıramamışsa, biz şuna buna inandıramasak çok mu? Mesele ne? Duyurduk mu? Siz şahitsiniz, ben duyurdum. Allah ahirette de şahitlik isterim sizden. Tamam. O zaman ahirette bir yakayı paçayı belki kurtarız. Ve billahi teala, ancak Allahu Teala'dan, la ilahe sivah, zaten ondan başka ilah yok, mabut yok, yaratan yok, tapılmaya hak eden yok. Onun için ancak Allahu Teala'dan esteîn, yardım talep ediyorum. Diyor ki, yani ben bu kitapta Allah bana öyle ilimler vermiş ki hiçbir yaratıktan, hiçbir hocadan, o zamanki yani hiçbir alimden yardım almama lüzum yok diyor. Allah bana o kadar ilim vermiş ki ben bunu yaparım ama Allah yardım etmezse beceremem diyor. Onun için ancak Allah'tan yardım istiyorum ki bana bunu becerttirsin ve tamamlattırsın diyor, buyuruyor. Biz de böylece inşallah Rabbimize duamız olsun. Allah bize de bu dersleri güzel takip etmeyi, bize güzel anlatmayı, size güzel anlamayı, hepimize bunları tatmayı, yaşamayı, zevken hissetmeyi, insanlara duyurmayı, bütün insanlara tebliğ etmeyi. Bak bu internet aracılığıyla her yere mesaj çekip, bakın şu adreste cübbeliahmethoca.tv dünyanın her yerine yayın, adam dinlesin, bak siz burada oturduğunuz gibi dinleme imkanı var. Niye kaçırsın ya? Niye kaçırsın? Tebliğ araçları bunlar. Böylece yayın. Allah da bize bunu becerttirsin inşallah. Ve bizim zamanımızda Allah hakkı ihkak eylesin. Batılı iptal eylesin. Sizin gibi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşıklarını da Allah dertlerinden halas eylesin. Her ne hastalığınız varsa acil şifa. Ne derdiniz varsa şu anda deva. Allah borçlarınıza eda. Ne derdiniz varsa çocuklarınız, eşleriniz hakkında hepsini hayırla halleylesin. Amin. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarımıza amin diyerek kabulüne mazhar eylesin. Amin. Şimdi kardeşler hemen kısaca bitiriyorum ve ben de gitmem gerekiyor. Bu bana diyorlar yahu sen başörtü mü satıyorsun? Yahu kardeşim başörtü de satarım, her şeyi satarım. Başkaları gibi toplayıp cukkayı yutmuyorum. Allah Allah. Kardeşim ben helalından iş yapıyorum. Var mı bir haram? Nalini şerifli başörtü yaptı mı size kimse? Yok ben bunun faziletini gördüm kitapta. Kendi kafama yapayım, sana niye yapmayayım? Allah Allah. Kitapta diyor ki Evliyaullah bak 700-800 sene evvel kitapta, yakında bir kitapta daha gördüm. Şu nalini şerifli başörtü başında olan kadın veya sarık yapsa diyor. Yeni kitapta gördüm, sarık olur diyor kitapta. Bu sarık sarsa veya başına örtse ne olur? Bu başındayken göz isabet etmez, nazar isabet etmez. Azgınlar saldıramaz diyor. Hasetçiler işletemez diyor. Büyü yapsa işletemez diyor. Ve diyor eline alsa, başının üstündeyken tutsa, dese ki ya Rabbi başı ağrısa veya vücudun neresi ağrısa eline alıp ağrıyan yerin üstüne koyar. Ve dese ki ya Rabbi Allah'ım erini berekete sahibade nali, Arapça bilmiyorsanız ya Rabbi bu nali şerifin sahibinin bereketini çabuk göster. Dediğin anda durur. Evliyaullah öyle diyor. Doğumu zor olanlar, ağır hasta olanlar, karnından çatlayacaktı hanımım diyor. Hemen üstüne koydum diyor Evliyaullah. Ya Rabbi sahibinin bereketini göster. Anında şifa bul. İhlas, iman lazım. İtikat lazım. Evet bu başörtüler böyle. Ondan sonra çörek otu mucizesi. Bu çörek otu mucizesini ben size anlatmakla bitiremem. Siz okumanız gerekiyor. Artık burada hastalıkların sonu yok. Yalnız bir şifa tarif edeceğim. Bunu yapın. Ben de denediğim için söylüyorum. Hangi hastalığın ameliyata gireceksiniz? En son sayfa 92. Muhammed İbni Ali İbni Abdurrahman İbni Rakil Mekke Esma-i Hüsna'dan. Dikkat edin. Veya bariye lenfâsi katbittü mübra'a. Bikes sükme anni ya musavviru zevvila. Bu beyittir. Kaç kere okunacak? 7. Olmadı 11, olmadı 66, olmadı 313 gibi 1001'e de gider, 4444'e de gider. Bunu diyor okuyan Allah'ın izniyle acil şifa bulacak. Ben bypass ameliyatına girdim. Hakikaten kısa zamanda kalktım. Hep bunları okudum. Sıralı oku, oku, oku. Halbuki ben şeker hastasıyım. 25 senelik şeker hastası, bypass ameliyatı çok tehlikeli. Bir de boyun damarım tıkalıymış, ondan da haberi yok kimsenin. Sonradan çıktı, felç olacağı. Ya hoca sen nasıl felç olmadın diyor. Çünkü bu beyin damarım tıkalıyken bypass yapılamıyormuş. Önce bunu açmalar lazım. Onlar da buna bakmadılar. 95 tıkalı şah damarım bypass yaptılar beni. Bütün doktorlar şaşırdı, sen nasıl felç olmadın? Ama okuyoruz mübarek. Ama o doktorlar da baksaymış yani. Onlar da çok yanlış yaptılar bana ama Amerika'da olsa bir tazminat alsam $1,000,000 alıyormuşum da bu Türkiye'de bir şey de alamıyorsun kardeşim. Mahkeme atsak biz vereceğiz yani harç parası. Mahkeme de açmadık. Yahu dedik doktora hadi biz yaşıyoruz. Diyor bana ki felç olmadın ya tamam diyor. Çok da meşhur adam, adını versem Türkiye kaynayacak yani. Ben de tamam dedim, Allah'a şükredelim, sana ne teşekkür edelim yani. Burası tıkalı adam ameliyat yapmışlar ya. Ama okuma okuma. Bir tane doktora yeni gittim, sana biraz sürtüneyim diyor ya. Niye? Bu tahlillere göre sen nasıl yaşadın diyor. Biraz sana bulaşsak mı acaba diyor bana. O da benden kafam mı buluyor, ne yapıyor bilmiyorum. Nereye bulaşırsan bulaş. Kardeş, zikirleri bırakmayın, virtleri bırakmayın. Sadece çörek otu yiyorum, yutuyorum diye olmaz. Niye bunun arkasına biz şifa duaları yazdık? O beyti okursanız, en ağır ameliyat olsa devam ederseniz birden iyileşiyorsunuz. Çünkü Allah'ın bari ismi iyileştiren demek. El-bari'u. İşte bunları burada yaz. Her kitapta bir şeyler yazıyorum. Çok büyük yazsam kafanızda kalmıyor. Böyle bölüyoruz. Çörek otu da zaten mutlaka denileni yapın. 60-70 hastalığın şifası yazılmış burada. İnşallah Rabbim acil şifalar ihsan eder. İki vasiyetim. Hem benim mezarıma Fatiha okuyun ikide bir. Hem de bu iki vasiyetimi tutun. Dinleyin, dinletin. Ölürsem kalırsam da sakın bunu terk etmeyin, ihmal etmeyin. Bu iki vasiyet sohbetinde çok ilim bulacaksınız. Türkiye'yi iki tehlike bekliyor. Biri bu diyalogçuların sebep olacağı misyoner faaliyetiyle Büyük İsrail projesine hizmet. İki, bu İslamoğlu tarafının tuttuğu Şialardan gelme, Şia ehli sünnet diyaloğunu kuraraktan ehli sünnet hassasiyetlerini köreltme. Bu iki tehlike yakın gelecekte 20-30 senenin en büyük belası olacak. Allah sizin gibi uyanıklar hürmetine kaldıracak inşallah. İki vasiyetim, sohbetini tutun, dinleyin, dinletin. Allah istifade edenlerden eylesin. Arifan dergisine sahip olun. Efendi Hazretlerimizle görüşmelerimizi yazıyoruz. Bak Sultan Abdülhamit ile Ali Haydar Efendi nasıl görüştü onu anlattı. Neler anlatıyor, neler anlatıyor. Hepsini yazıyoruz, paylaşıyoruz. Efendi ile aramızda kalmasın orada konuşulanlar. Sizi de ortak ediyoruz yani. Onun için Allah güzel anlayıp yaymak nasip eylesin. Amin diyen dillerinizin nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vâb, elhamdülillâ rabbil âlemin, ve salâtu ve selâmu alâ seyyidil mursalîn, Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cenneh, ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel ridâke vel cenneh, na'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cenneh, ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ve na'ûzü bike minen nâr, ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Amin. Allahümme inna eselüke min khayri ma eseleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Na'ûzü bike min şerri mestaâdeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstaân. Ve aleykel belâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü ve bu şifa dersinin hepimize maddi manevi şifa getirmesi niyetiyle buyurun. Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya Resûlallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين باشتا محمد مصطفى مز صلى الله عليه وسلم أهل بيتي وأصحاب كرام دورت خليفة باشتا olmak üzere Şifa Şerif sahibi Kazı Yaz Hazretlerinin, Şifa Şerif'i şerh eden yüzlerce, binlerce alimlerin, başta Şihab Hazretleri ve Halilkari Hazretleri olmak üzere ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem haklarını tanıtmak için, onu methetmek için bütün kitap yazanların, eser yazanların, bizlere bırakanların ruhleri için El Fatiha.